very good like Alex Ovics, állja meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Professzor úr, azt szeretném megkérdezni, hogy mi már itt körbe lettünk vezetve, és elmondták, hogy miből indult ki, hogy hány évtizede végzik ezt a munkát, és látjuk, hogy egy folyamatos fejlődés, építkezés itt a belvárosnak a közepén majd, hogy nem, hogy egy átlag ember, aki vagy szerencsés esetben soha nem kerül olyan helyzetbe, hogy a gyerekét ide kelljen hozni, de ha mégis, egy átlag embernek mit jelent ez? Tehát, hogy mekkora a megterhelés, mekkora feladat, mekkora... Nyilván egy szülő mindent megtesz, de mekkora könnyebbség az, hogy itt a városban van egy ilyen intézmény? Hát talán onnan kéne elindulni, hogy magának ezeknek a betegségeknek, tehát a leukémiának és a rosszindulatú daganatos betegségeknek a gyógyulási aránya az utolsó fél évszázadban rendkívül megváltozott. Körülbelül az 50-es, 60-as évek között a múlt században 5%-uk gyógyult meg, 95%-uk meghalt. Ma körülbelül 85-90%-uk gyógyul meg, és 10-15% hal meg. Tehát egy óriási különbség. Hogy lehetett ezt elérni? Ez két mód. Az egyik az, hogy maga a kezelés az új módszerekkel, új gyógyszerekkel bővült, ami a gyerekek számára természetesen a kezelés fájdalommal, problémával jár. Két kérdés, hogy gyógyszereket be kell szerezni, ezt az állam meg is adja, másodszor a gyereknek, aki megkapja, olyan körülmények kellenek, hogy lelkileg ne omoljon össze, a fájdalmait, nehézségeit lehetőleg tompítsa. Na most a következő kérdés az, amikor meggyógyul, ugye, akkor mi a helyzet, visszaépüljen a társadalomba, és egészségesnek érezze magát. Most mi, amikor ezekkel a gyerekekkel foglalkoztunk, akkor rájöttünk arra egyrészt, hogy ahogy a gyerek ilyen kezelésre került, akkor az a körülménye, hogy bekerült, rendkívül befolyásolta a gyerek közérzetét. Nem csak a fájdalmait kellett csillapítani a kezelés közben, hanem gondoskodni kellett arról, hogy a környezete olyan legyen, hogy az barátságos, gyerekbarát környezet legyen másodszor. Mit csinál egy gyerek? Még talán a felnőtt is. De mit csinál egy gyerek, ha beteg? Legszívesebben megfújja az édesanyja kezét. Tehát gondoskodnunk kellett arról, hogy itt lehessen a szülő a gyerekkel. Egész nap itt lehet, de ha nem Pesti, akkor mi van? Hol alszik? Tehát kellett csinálni ilyen papa-mama szobákat, és az alapítvány erre adott, és most is ad sok pénzt, hogy épített ilyen papa-mama szobákat. Ilyen kis lakások is vannak, ahol egész vidéki családok el tudnak helyezkedni, amelyekkel itt vannak. Tehát nagyon fontos. Másodszor eltereljük lehetőleg a gyereknek a figyelmét arról, hogy nem csak kezelések folynak, hanem sok minden. Érdekes dolgok. Először picikkel külön játékterapeuták játszanak. Ez is alapítványok fizetik. Azután akkor igen, ami egy felnőtt emberre azt hiszi, hogy akkor van jól, ha dolgozhat. Egy gyerek akkor ha tanulhat. Tehát vannak jó pedagógusok. A pedagógusok, akik a kórházban, mint a pedagógusok dolgoznak. És a problémáikkal, gondjaikkal pedig a pszichológusok foglalkoznak. Na most mindezt fizetni. Egyetlen állam sem tudja egyedül állami pénzből. Mindenhol alapítványok segítik ezt a munkát. Ezért van az, hogy nálunk például a pszichológusnak a fizetéséhez adtunk. A játékterapeutát azt szintén fizeti az alapítvány. Az alapítvány pénzéből alakultak úgy az osztályok, amilyenek, és most pedig az alapítványnak a pénzéből épül egy olyan osztály, ahol majd csak nappal itt kell lenni, és nem kell itt aludni, tehát úgynevezett nappali kórház, a több napos tartózkodás helyett egy napos tartózkodásokat lehet csinálni, tehát ez nagyon fontos. Most mi van a családokkal? itt van mondjuk a mama, a gyerekkel, mert egyszerűen a mama. Néha előfordult ő a papa, de azért a mama. Na most, egy fizetés már kiesik a családból. A költségek megnőnek, utazni kell, gyógyszerre kell, gyereknek ez az amaz kell, plusz kiesik egy fizetés, borzasztóan egy nehézség. Tehát ezek a szülők rászorulnak bizonyos támogatásra. Mi nem anyagilag segítjük őket, hanem olyan alapítvány, olyan szállításban segít, akkor hozzájárunk, olyan is, a mi alapítványunk is nagyon szegény családokat segített, és fizettünk egy úgynevezett szociális munkást. Ez a szociális munkás egyébként egy gyógyult tagalatú beteg. Ő avval foglalkozik, meglátogatja ezeket a családokat, megnézi az anyagi körülményeit, és ha nagyon rosszak a körülmények, akkor elmegy a helyi önkormányzathoz, kiárja az ő segítségüket, amit tudunk, mi segítünk nekik, és így nagyon sokat lehet segíteni, ez az alapítványnak egy további feladata. Itt csak egyetlen példát mondanék, hogy például volt, mikor volt az, Niki, talán egy 2 éve volt, amikor egy olyan családunk volt, nem a nagy ritkaság egyébként, hogy kiment hozzá a szociális munkás, 4-en vagy 5-en gyerekkel egy szobában voltak, igen, csak ez a szobának nem volt padlója, mert a padlót eladták, és föld volt helyette. A baj, még ablak sem volt, mert az ablakot keretestől adták el, és egy nejlont tettek az ablak helyére. Ilyen körülmények között. Hát gondolom, hogy legyengült szervezetnek nem tesz jót, hogyha... Nem is lehet visszaengedni őket, amik a kezelés folyik a lakásban, ilyen lakásban, mert rögtön fertőzést kapnak. Ja. És például ennek a családnak nagyon komoly segítséget tudtunk nyújtani, a padlót, ablakot, rendbehozottuk a lakását. Nem pénzt adtunk, hanem az ottani szociális munkás segítségével hozattuk rendbe. Tehát ki kell keresni, hogy hol kell nekem főleg lelki segítséget adni, pszichológus segített benne, segít a pedagógus, a játékterapeuta, a kórházi környezet, és meg kell néznem, hol kell otthon is segítenem, és akkor mindent meg kell tennem az otthoni segítségért. Szóval körülbelül így alakulnak ki az alapítványnak a céljai, és talán még egyet említenék meg, hogy amikor ilyen nagyon halad a tudomány, akkor vannak olyan bizonyos próba, ilyen úgynevezett kutatási vonalak, amiket meg kellene csinálni, azonban ahhoz már nincs pénz. És ebben is tud segíteni az alapítvány. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye a magyarokról van egy olyan, pontosabban nekünk saját magunknak, magyarokról van egy olyan elképzelésünk, hogy nagyon találékony emberek vagyunk, és azért ezt a tények is igazolják több helyen. Nem mindig jól használjuk fel, de akkor, ahogy elmondta, itt nagyon sokszor az alapítványnál ez a találékonyság is gondolom nagyon fontos, hogy nem mindig segít a pénz. Viszont abban az esetben gondolom a számlát ugye azt nem nagyon lehet találékonysággal fedezni, ahhoz pénz kell, hogy egy átlagember miben tud segíteni. Tehát most nekünk vannak a nézőink, hallgatóink, hogy többnyire diákok, fiatal felnőttek, hogy van, aki a munkaerejét bármiben, ilyesmiben, ha esetleg mondjuk nem is pénzben, vagy aki nyilván pénzben tud támogatni, de van egyfajta ilyen, ugye az őrzők alapítvány, ha hozzáirányítjuk, akkor ők tudnak akár önkéntesen bárhogy besegíteni, vagy ehhez orvosnak kell lenni, esetleg olyan szakirányú végzettségekkel rendelkezni. Hát attól függ, mi ez? A gyógyítást természetesen csak orvos csinálhatja, egyébként ebben is tud alapján segíteni, mert van olyan orvos, aki például az alapítvány segít abban, hogy ebben tud foglalkozni. De a laikus ember avval tud segíteni, hogy foglalkozik, mint önkéntes a gyerekkel. Úgyhogy nekünk is vannak önkénteseink, például ha bejött az ambulanciára, kellett, hogy lássa, hogy nem tétlenül ülnek ott a gyerekek és unatkoznak a várakozás alatt, amíg a vérkép elkészül, amíg várni kell a vizsgálatokra, hanem van egy játékterapeuta, aki gyurmázik, rajzol, játszik velük, és rendkívül élvezik. Volt olyan betegünk például, akit azt mondta a doktor, egy vidéki beteg volt, hogy a következő vérképre mehet otthon, majd telefonálják meg a vérképre, és rá következő alkalommal jöjjön megint ide. De elkezdett sírni, azt mondja, nem, ő mindig ide akar jönni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy szórakoztassuk őket ilyen szempontból. Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, és mi megpróbáljuk a magunk eszközeivel, a médiával valahogy egy picit befolyásolni az embereket, hogy próbáljanak megsegíteni, és hát jó egészséget kívánunk. Én köszönöm szépen, de azért hogy említsem meg a végén, hogy például önök hoztak egy játékot ezeknek a gyerekeknek. Ez például egy komoly segítség, mert szintén a gyerekeket elterére figyelni, nevelni egy kicsit őket a figyelembe, kombinációs készségre, másra gondolnak, mint a betegségükre. Tehát azért is nagyon szépen köszönjük, mert ez tényleg ugyanolyan segítség, mint egy önkéntesnek a munkája. Hát alapvetően ez volt az eredeti ötlet, és ezért is kaptuk föl a fejünket az alapítványra, mert hogy szóba jött, hogy van játékterapeuta, és ezt sehol máshol, ahol körbeérdeklődtünk, nem találtuk, és ezért ugrott be nekünk, hogy ahol gondolnak arra, hogy kell egy játékterapeuta, ott úgy éreztük, hogy tudnak is mit kezdeni majd azzal a játékkal, amit mi tudunk hozni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mi is. Na, srácok, Eliott itt beleinteget a kamerába. Most egy picit hagyd abba, jó? Kis csönd. Na, itt vagyunk a Tűzoltó utcai kórháznál, már túl vagyunk az átadáson, ti ezt már valószínű megvágva látjátok, mögöttünk van. Hát abszolút azt kell, hogy mondjam, hogy tök jó tapasztalat volt, bár kicsit még ilyen amatőröknek érezzük magunkat, nem tudom, hogy beszélhetek a ti nevetekbe, tehát így... Nem, én teljesen profi. Akkor csak én vagyok amatőrök, full profi. Miért bezem? Zavarva is voltunk, de úgy tök jó is volt, körbevezettek minket, elég alaposan megláttuk, hogy abszolút jó helyre fog kerülni, ott is jártunk, ahova egyébként majd fog kerülni ez az ajándék, úgyhogy nagyon jó élmény volt, és biztatunk mindenkit, hogyha bármilyen módon mindenki tud. Mindenki tök jó fej volt amúgy, tehát így baromi jó volt. Ha valaki fél a kórháztól, akkor az én vagyok. Az a és ezen felül tök jó fejek voltak, tehát borzasztóan jó. Abszolút. Feelinges az egész. Köszönjük szépen nektek a támogatást, amit nyújtottatok, nagyon örülnek neki, illetve beszéltünk a professzor úrral is, hogy tényleg úgy kerül oda hozzájuk ez az összeg, illetve ezek a tárgyak, amiket felajánlottatok, hogy tényleg hasznos lesz és segítik majd a gyermek egy gyógyulását, szóval még egyszer köszönjük szépen nektek, és magát az élményt hát is. Hát nem valósulhatott volna ez meg. Így van. Hát alapvetően azt köszönjük, hogy képviselhettük a podcastnek a hallgatóságát, és azokat, akik beleadtak, apai tanyait. Ez ilyen elég fagmondó, elég vidéki. Na, srácok, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki türelemmel és odafigyeléssel hát nem tudom ezt a mondatot befejezni rendesen, mert valószínű azért, mert rosszul kezdtem neki. Szóval igen, sziasztok, ez a podcast, és hát szerettünk volna egy ilyen report, vagy egy ilyen report jellegű videóval jelentkezni, ahol is megszólaltatjuk azt is, aki ezt az egész kórházat üzemelteti, és aki egyébként elindította, kitalálta. És úgy gondoltuk, hogy azok, akik pénzt, időt szántak arra, hogy beszálljanak ebbe a karácsonyi előtti adakozási ötletbe és eventbe, azok mégiscsak kapjanak egy kis betekintést arról, hogy mi is volt, hogy is volt. Szerettünk volna ugye komolyabb videót is forgatni, amiben több dolgot megmutatunk, de aztán ugye mondták, hogy hát gyerekek vannak, személyiségi jogok vannak, tehát hogy azért ez mindenki nyilván megérteti, hogy nem szeretné feltétlen ismeretlenek videójában viszont látni mondjuk ugye a gyerekét, és ez tök érthető. Úgyhogy ennyit tudtunk erről a dologról tulajdonképpen elmondani, illetőleg amit kicsit bővebben kifejtettem, hogy mi is volt, hogy is volt, azt pedig a podcast.hu-n elolvashatjátok, benne is van egyébként a leírásban az a cikk, amit fogalmazgattam, úgyhogy tényleg mindenkinek jár a kex, és nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy így végül is ezt sikerült így összehozni. Már így vannak új tervek, sokan kérdeztétek, hogy és hol lehet segíteni. Lesznek még, azt hiszem, ilyen lehetőségek, amikbe be lehet csatlakozni, úgyhogy tényleg mindenkinek nagyon-nagyon köszi még egyszer. De akkor tovább evezve a következő részre. Ennek az adásnak a zene vagy podcast, és ez egy ilyen beszélgetős műsor. Igen, Alex mindig hasznos, értelmes és idevágó információkat gazdagítsa a műsorunkat, mint hogy az Xbox időbe. Egy videójáték konzol, ugye ezt már nem tudom, unalomig tudjuk. Itt van velünk, igen, Alex is, bár nem őt szeretném elsőre bemutatni, hanem Sirius-t, aki elfogadta a meghívásunkat, úgyhogy hello, hello. Hello, először is én minden egyes meghívást elfogadok, csak nincs mindig időm jönni. Most épp így a kettő így egybe vágott. De nagyon szépen látom, köszönöm, hogy itt lehetek. Viszont ahogy látom, neked kétszer annyi decibeled van, mint a többieknek, úgyhogy ne arcoskodj, légy szíves, ebben visszaveszünk. Jaj, ne haragudj ez. Az elején engem valahogy így nem kérdeztél meg, hogy beszéljen. Hát mert ugye téged úgy ismerjük, régen, mint a csendes halk visszahúzódó srác. Régen voltak ilyen streamek, hogy így a kaveri rohadt hangos, mindenki mások így tehát ezt így a prioritás azért volt érzékeltetve, hogy ki itt a főnök, de igen, jó. Igen. De ha a Geekboxot nézzük, ma visszahallgattam, és tehát nem kell, egyszer voltak ilyen streamek, tehát most vasárnap is volt egy ilyen stream, ahol én üvöltöttem, és gyakorlatilag mindenki mellettem el a háttérzaj. Tehát mert a gránát hangosabb volt, mint a TS hang. Sokkal jobb volt, mint az én tegnapi streamem, ahol végig fekete képernyőt lehetett látni. Úgy értettem a beállítást. Viszont az az egyetlen stream, ahol én káromkodom, mert hogy a Balázs nem szólt, hogy nem streamelünk, én cségóztunk, tudod? Tehát, hallod, egyébként, tehát így, hogy végig fekete képernyőt látott mindenki, meg azt is rögzítette a gép, így egyébként brutál 4-es killeket voltam. Tehát így se jó volt. Azért erről eszembe jutnak azok a régi StarCraft kommentarik, ahol egész meccseket letoltam úgy, hogy elfelejtettem átrakni a képet a Igen. És akkor így nem tudom, hogy a BO5-ből pár meccset így nem lehetett látni. Miért? De figyelj, Sirius, legalább annyira old school-ba nyomtad, mint a régi foci tudósítók a Magyar Rádióban. Ja, az a kemény, úgy elmondani. Mégis láttak közben képet, mert a linkjeink azért kint voltak végig. Hát nem tudom, egyébként a legnagyobb komolyság, ugye egy streamer, vagy hát most a YouTube videó szót hadd használjam, engem ez nem szokott zavarni, bár most már egyre többen visszakoznak ettől a kifejezéstől, lehet valóban nincs is értelme, mindegy. Na most kezdik írogatni, megijedtem Siriustól, ez valóban az én hibám. De én is megijedtem, jó? Tehát, hogy... Na mindegy, és pedig igen, Sirius egy tényleg baromi ijesztő fazon, nem? Hát igyekszem. Aki már élőben találkozott vele. Bár ha együtt akartok vele videózni, akkor néha tud ijesztő lenni, tehát aki nem szokta meg a... Jó, oké, most fog be, neked nem jó hangod, várjál, állítok rajta, tehát hogy így, igen, így összeszorul a hátsód. Jó, azért elég régen videóztunk együtt, a katonai rend azóta, hát igazából csak szigorúbb lett, de... Figyelj, én múltkor voltam az egyik streamed, ami egy tök jó stream volt, és megnyugodtam, hogy nem csak... Azóta sincs nyoma az interneten. Azóta sincs nyoma az interneten, igen, és hogy nem csak nálunk trollkodnak, tehát ott egyből láttam. Na mindegy, és amit akartam mondani, azt már teljesen elfelejtettem, tehát akkor lapozzunk szerintem a témákra. Nem akartam bemutatni pár embert. Mert... Igen, ezt akartam én is kérdezni, hogy valami jaj, elmaradt. Most meg Lali robbant be, hát mi van ezzel a TS-sel? Most már komolyan. Lali megszólal, és aztán mindjárt Marcitól is. Adás előtt szövetkeztünk, hogy mindenki más időpontokban fog ordítani, hogy Alexet kiborítsa. Én meg itt próbálom, tudod, én nem úgy csinálom a streamet, mint egyesek. Hogy ide elkezdik nyomatni a streamet, és akkor valaki így beszél, de én nem így streamelek, tehát én megpróbálom beállítani mindenkinek a hangját, de mi meg így a Windows közelőbe húzogatjuk a csúszkát. Légy szíves, good like, szólalj meg. Hello! Ez pont jó. Marci, egyébként tudod, hogy az első kommentem az adáshoz, amikor még nem nagyon voltam benne a csapatban, akkor pont arról szólt, hogy egy olyat kiabáltál, mire Alex egy akkorát nevetett, hogy konkrétan sávot váltottam az autóval az autópályán. Jó, volt ez. Azóta 5%-ot visszavettem a saját hangomból. Szerencs, hogy nem hallgattam az adást, mert és 60 a good like-éből. Ja, csak hogy mondom, mert hogy a többiek nem hallják, de közben Sirius is beszél, tehát hogy mi halljuk. Azért hajlik adásunk? Hát ez egy szaroltás volt, senki nem... Hey, akartok kérdezni, hogy vajon engem nem hallanak, mert akkor megyek. Jó, igazából itt van Lali, Marci. Nem, de én nem vagyok itt, mert folyamatosan elmegy a mikrofonom. Ez miért van ennél? Nem értem, hogy miért csinálod ezt velem? Hát, egy picit hátrébb mozgatom, és elmegy. És utána még világít, de már nem érzékeli, hogy beszélek. És így, mi a bajod? Kontaktus kóbelecskának hívják, ilyenem nekem is volt. Most, hogy Marcit leültettük a pszichológiai pamlagra, bemutatnám Agro Branding Balást. Aki Agro Panda néven ijesztegeti az internetezőket. És nem tudom, az a videó, amikor beültetek a hátsó ülésre ketten, hát az hatalmas, tehát hogy az, igen, azt mindenkinek ajánlom. Tehát, Suzuki méretű autóba beült 240 km. Nem Suzuki méretű autóba, az egy Suzuki volt. Az egy Suzuki volt, igen. Ja. Na mindegy, és itt van velünk Tomi. Tomit... Sziasztok, hello mindenkinek. Tomiról annyit érdemes tudni, hogy nagyon rövid az ismerettségünk, ezért ha a műsor felénél megőrülne... Érhető. Igen, tehát ha műsor felénél megőrülne, és Michael Jackson és itt egy Sigourney Weaver betét dalokat kezdene el énekelni. És könyörögnék azért, hogy banoljatok TS-ről. Igen, akkor egy szolid kikkel fogunk tőle búcsúzni. Egyébként nem erre számítunk. Ő majd nem. Egy témában fog kapcsolódni, és ezért van itt egyébként. Ez olyan volt, hogy addig meg ne szólaljál! Egyértelmű jel! Egész nyugodtan. Figyelj, a fizetős vendégek mindig beszélhetnek. Na jó, figyeljetek, tulajdonképpen annyi témánk van, és én hoztam a legtöbbet, ezért azt szeretném, hogyha kicsit beszélnék. Amúgy Ryan nem jött, pedig ő is írt témákat. Ezért nem is keveset. Nem vállalja őket. Nem vállalja, vagy a témák nem vállalják őt. Igen, addig nem is beszélgetünk róla. Sok témát hoztam, de én először mindenképpen Sirius-szal szeretném kezdeni, hiszen te, Viktor, kim voltál Katowice-ben, Lengyelországban, hogyha most nagyon nem égettem be magamat. Nem, ez eddig jó. Jó, eddig jó. Folytás, igen. Ausztria, kenguruk földje. És tulajdonképpen, ugye, te egy, nem egy kirándulás keretében jártál ott, ez amit ebben egy... a formában nem igaz, mert az út maga az félig meddig kirándulás volt. Tehát, de ilyen nyugdíjasoknak szervezet, vedd meg ezt, meg azt a melegítős ágytakarót féle... Az a helyzet, ugye ez félig egy munkatúra, félig pedig egy kirándulás volt, tehát hogy az semmilyen úton módon nem tudott besúvasztani egy munka útba, hogy út közben meglátogattuk Auschwitzot, mert útba esett. Tehát hogy ezt így nem nagyon lehet, azonban mikor megérkeztünk ott helyben, már dolgoz. Hát nem úgy dolgoztunk, hogy ott a rendezvényen, hanem tudjátok, ott vannak így ember. Nem akarjuk elmondani, mi volt Katowice-ben? Csak így kérdezem. Nem gondolkoztam én is. Most sem már ideje lenne. Oké, tehát akkor Katowice. Katowice-ben volt most megrendezve az ISL-nek egy elég nagy rendezvény, illetve szem szerint kettő az ISL van, és az Inter Extreme Masters. Ez ugye két elég combos méretűre növekedett bajnokság, az ISL van, az Che, az Inter Extreme Masters, StarCraft és League of Legends. Hm? És ugye ezek voltak megrendezve. Katowice-ben van egy egy kifejezetten gyönyörű rendezvényközpont, és teljesen véletlen pont mellett egy aréna. Így ilyen 10-10 méteres séta távolsággal, és akkor ide helyezték el a különböző rendezvényeket. Ugye a League of Legends az alapvetően az arénában zajlott, a StarCraft, a Che az a rendezvényközpont részén, azonban a döntő mindegyikből bent volt a nagy. Azt azért megvan, hogy tudom, hogy nem foglalkozunk a YouTube kommentekkel, de az megvan, hogy valakinek sikerült az auschwitzi kirándulási részre úgy referálni, mint hogy Sirius ment táborozni. Gratulálok. Mondjuk elég rosszul használtad egyébként azt a mondat összetételt is, hogy hát félig munkatúra volt, mentünk Auschwitzba, tehát azért. Nem szép ezen nevetni, de most, hogy mondod, egyébként van benne valami. Igen. Igen, srácok, azt hiszem... Válogassuk meg a szavainkat. Meg igen, most nem Viktornak mondom, hanem a kommentelünk, nőjünk fel a feladathoz, és próbáljunk meg a 13 éves agyi színvonalra felérni. Jaj, nem már. 13-as már mehet, tehát hogy... Igen, az a poén az Auschwitzben, hogy nem poén, tehát nagyon-nagyon sok ember meghaltott. Úgyhogy ezen még véletlenül sem viccelődünk ilyen dolgokon. Hát egyébként az, aki valószínűleg bejárta azt a túrát, az nem. Annak nem. Utána úgy nincs kedve viccelni. Annak de... utána nincs. Legalábbis ugye felfogja, hogy... Viszont nem erről beszélgetünk most, hanem az e-sport részről sokkal inkább, ami... hát bevallom őszintén nem feltétlenül... Ugye mi nem tudunk képeket mutogatni itt ebben a streamben, jól gondolom? Nem tudom! Közben csendesen egyébként már keresem a képet, amit meg akarom. Aztani Alexa. Hát maximum úgy tudunk, mint a most indult Magyar 1 híradója, tehát hogy nézd, valaki 80 milliárder vállalja, nekünk is menni fog. Annyiért én már tegnap bekészítettem volna, amíg el sem készült képeket, érted? De hát nagyon muszáj. El tudok képzelni, hogy két időjárás jelentés között egy ilyen agropandás sportműsor. Igen, ahol mit, tehát a pohár emelgetést, vagy mi lenne az a... Közben elcsempésztem a linket. Hát, ha még is csak Alex meg tudja oldani, nem hiszem, hogy ez neki problémát. Én nem találom a linket, hol kéne keresni? Ne, jó, nem linket, képet küldtem, nem linket. Na figyelj is, ez a katovicei e-sport bajnokságnak tulajdonképpen hogy így LOL meg Csé minden egyben? Tehát azért ez nekem kicsit ilyen fura, meg szokatlan. Ja, az olimpia is elég para. Jaj, annyira csúnya. De nem, de hogy... Ott is különböző azért... dolgokat kavarnak, senki nem érti, hogy miért. Na jó, de itt azért ezek cégek, akik érted? Ja, most, hát Kameri, ez miért furcsa egyébként? Hát most megnéztél egy itthoni WCG-t, ott ugyanez volt régebben. Jó, nyilván nem, keverném, nem volt. Igen, azért nem keverném a dolgokat, mert most már ugye lényegesen nagyobb a céges háttérvállalás ezekben az e-sport dolgokban, tehát aki sajnos arról nincs képem szégyen gyalázat, de aki látta a katovicei nagy színpadot, ugye ami a nagy arénában volt, az egy nagyon combos befektetés volt, tehát ez tényleg egy hatalmas dologról beszélünk. Hatalmas fénytechnika, hatalmas show az egész igazából. Itt tényleg az a lényeg, hogy azért meg lehet találni a közös hangot. Nyilván minden egyes cég esetében vannak kikötések, amikre azt mondja, hogy igen, a Riot nem szeret ugyanazon a színpadon lenni, mint mondjuk a Smite. Értitek? És a Smite az nem rakható egy színpadra. Kiraktam a képedet amúgy. Jaj, egy tünder vagy. És... Yeah. Tényleg ezt kellett kirakni? Tehát így, amúgy azt mondtam volna, a gyerekek írjátok be, hogy Metallica koncert, és akkor... Igen, ez így van. Annyi a különbség, hogy ezek éppen még csak... Tehát az, amikor ez a kép készült, akkor még nem is döntőről volt szó, hanem akkor éppen... Az csak a büfé. Ez a büfé. Igen, elődöntőt játszottak. Igen, azt hiszem, igen, épp a Team Solo mit kalapált el valakit. Tehát, hogy nem is egy látom a képet, ú, de esztétikus. Szépen beméretezve, profin belőle. Tökéletesen elhelyezve egy, tehát itt tényleg hatalmas tömegekről van szó. Ugye alapvetően egyébként egy nagyon izgalmas dolog, mert amit te felhoztál, az is tök izgi, hogy hogyan lehet megegyezni különböző cégekkel arról, hogy szeretnének mindenki megjelenni, de nyilván mindenkinek az a célja, hogy az e-sport növekedjen, és abban az esetben, ha nem pont telibe a konkurense, a Counter-Strike nem a LOL konkurense. Tehát, hogy értitek, nem konkurensek. A StarCraft, meg az aztán semminek, tehát, hogy így jelenleg így nem annyira konkurens senkinek, úgyhogy ezek a játékok kényelmesen meg tudnak maradni egymás mellett, még akkor is, hogyha céges szinten. És egyébként a céges utánvállalás is egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert itt nem azt kell elgondolni, hogy ez a rendezvény, ez a Riot, a Valve és a Blizzard rendezvénye, mert hogy itt nem feltétlenül ők mert azok, van akik... büfé is. Nem. Hogyha ugye szépen nyitott szemmel járt az ember, a Riot logóját nem láttad sehol. A LOL logóját láttad, mert azt lehet használni akkor is, hogyha nem egy hivatalos Riot eseményről van szó, de ugye a Riot logója nem volt kint sehol. Az mondjuk fura. Hát nem fura egyszerűen, ez egy verseny, amit nem feltétlenül a játék készítői tartanak. Érted? Valószínűleg kapnak tőlük is támogatást, megvan erre a Riotnek a szponzorációs programja, adott besorolások, tierek, azok alapján ugye, hogy mit tudsz biztosítani a rendezvényeden, egy ekkora színpad. Vagy pedig csak úgy, tetszett ez a logó, és Creative Commons-os, felhasználhatnám. Találtam a Google képkeresőben. Nyilván ezek is támogatják, de hogy nem csak ők. Tehát, hogy ez nem igazából, ez nem a játékok számára marketing esemény, hanem ez egy sportesemény, ami úgy e-sport esemény, de hogy érted? Tehát, hogy a... Érted? Értem, igen. És a Valve-logója volt kint? Nem. A Blizzard egyébként... igen, de ők itt nem lehet lerobbantani sehonnan, szóval ez még mindegy. Nyilván. A Blizzard maga egyébként olyan utánérzése van ennek, hogy a nagykórai szellemiség az talán most ért el ide, nem? Még nem. De hullámokban közelít. Tehát, hogy így lehet érezni hatását, azért még nem teljesen ugyanaz. Igen, de a felfogás az kezd valamelyest abban az irányba alakulni. Igen, alakul. Vannak csoportok, akiknek már megvan a megfelelő felfogás. Egy nagyon érdekes gondolat, hogy képzeljétek el, hogy van ez a rendezvény, kivisznek nektek hatalmas mennyiségű cuccokat, mit tudom én, ez ingyenes volt egyébként. A belépés ez konkrétan ingyenes volt. Természetesen bent megpróbáltak neked eladni 8000 forintért pólókat leárazva. Nem tudom én, tehát megpróbáltak mindent megtenni oda bent, de az, hogy ti bemenjetek erre a versenyre, és ott üljetek abban a tömegben, ahhoz egy dolog kellett, hogy időben felkeljetek és beálljátok a sorba, mert különben nem lesz helyetek, de hogy egyébként magára a rendezvényre teljesen ingyenesen be lehetett lépni. És volt jegy, amit meg lehetett venni, mert akkor korábban léphettél be, és akkor ugye onnantól biztosított volt a helyed, illetve volt egy nagyon kényelmes 35000 forintos jegy, amiért még ilyen szeres. Amihez már nem kellett felkelni, tudod? Ne, aludhattál, csak hogy... Ahhoz már különbelépés, VIP ellátás, hátizsák, mit tudom én, tehát az jár egy ilyen csomó minden cucc, félreértés, ne essék, újságíróként voltam kint. Tehát ez így megint egy másik állatfaj. Tehát ugye ez alapvetően egy ilyen iszonyatos közösségpörgető erő. Ilyen loot bag, meg ilyesmi? Kaptam egy bögrét, egy sálat, meg egy pólót, és mindig nagyon király, úgyhogy igen. A bögre az fontos. Az igen, 35000-ért az az ilyen. Nem, ez nem az. Nem mindig az. Ez nem mindig az éreztem az ilyen rendezvényeken, ahol így... Látom, figyeltél, köszi. Mindig éreztem az ilyen rendezvényeken, ahol így pólót osztottak, hogy hát a merchandising csúcsa, amikor én odaállok egy pólóért, hogy létszi az én méretemben. Ez valahol az melyik az a méret? Hát 6XL. Abból itt nyilván túlkínálat van mindenhol. Jaj. Tehát, hogy be lehetett jutni, és ebből kifolyólag most így nyilván nem fogok tudni nektek térképet mutatni, meg ilyenek olyan eszeveszettő hosszú sorát. Milyen nagyon navívan indultunk neki a dolognak. Elképzelhető, hogy kell majd róla cikket írni, mit tudom én, tehát, hogy én újságírói passzal voltam bent, és ezért így jött velünk pár ember, ugye, tehát hogy így többet magunkkal mentünk, akikről gondoltuk, hogy hát ők majd bejönnek, hát ingyenes a rendezvény. És így tudjátok, reggel így megláttuk a sort, és így aha, na itt baj lesz. Ilyen Play IT utánégetés, nem? Tehát, hogy... Hát mondjuk tehát a Play IT sor az egy homokozó volt, így ez. Pedig az is egy elég combos dolog volt. De pedig ott is volt, hogy úgy jutottunk be, hogy Alex dobáld a 10 éveseket, én a 9-eket, és akkor így valahogy. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog volt. Ez is nyilván viszonylag gyorsan beléptették az embereket, mert hogy egy nagy rendezvény helyszínről van szó, tehát rengeteg buffer zónával, ahova csak be lehet tenni az embereket, anélkül, hogy igazából látnának bármit, de azt hiszik, benn vannak. Ezt a buffer zónát úgy éreztem, mint amikor a YouTube tölt, nem? De ez pontosan ugyanaz. Berakod, és akkor csak annyi a különbséggel, hogy itt nem package-ek vannak, hanem emberek. És akkor aki lost package, az így elvándorol, hogy valamelyet soha nem találják. Mert ugye az aréna maga is egy ilyen sok-sok ezer férőhelyes dolog, a rendezvényközpontnak a kihasznált terület az pici, de mellette van egy hatalmas folyosó valamiért. Oda is így nagyon sok ember befér, és akkor így tényleg bejöttek az emberek, nézelődtek, élvezték, és ilyen tök furcsa, hogy ez mégis ebben a formában megtartható, és ennek egyébként nyilván nem tudjuk, mi a pontos oka, tehát gondolhatunk hülyeségeket, úgyhogy vegyük úgy, mintha ezt teljesen függetlenül mondanám, szóval Budapesten, abban az esetben, ha használod a Budapestet a rendezvényed nevében, akkor te fizetsz. Máshol pedig kin van mindig a rendezvény neve. Mármint, hogy... Tehát, hogy simán elképzelhető ugye az, hogy a várostól nyilván ezért kapnak komoly támogatást, hogy mindenki tudja, hogy Katowice-ben van. Azért kell fizetned, hogyha beírod a rendezvényed nevébe, hogy Budapest. Persze, de... Nem, hát akkor ide nem hozok rendezvényt. Most, nem, te mostában nem figyelted így az eseményeket? Ha majd Budapesten alapítasz egy céget, és annak a nevében benne van az, hogy Budapest, ha mit tudom én... Olyan, mintha Budapest egy márka lenne, basszus. A 17. kerületben Rákosmente néven alapítasz egy bármit, akkor annak is fizetnie kell. Tehát, az hogy kemény. Ja, igen, hát ez pláne, hogy ez a közé elvileg. Nem. Mármint elvileg, úgy hát értem. Igen, hát most már igen, de hogyha belerakod a videódba, hogy Budapest, akkor beklémelik. Tehát az, hogy nézed, igen, jön a klém, vagy jön, és akkor igen, mondjál ellent, és akkor... Még két igen. Ilyen töröljük a azonnal, csatornát. Azonnal építenek a videód alá egy metró megállót. És ilyen, tudod, hogy elkezdenek ilyen reklámok megjelenni rajta, tudod, hogy Magyarország jó. Tudod, ilyen szavaz. Igen, tudod, hidd el, jó, de tényleg, nem kamuzunk, most miért nevetsz? Egyébként én ezzel most teljesen meglepődtem, én is azt hittem, hogy csak a nemzeti dolgokkal van így, aminek benne van a nevében az, hogy nemzeti. De miért? A nemzeti nem jelent igazából semmit. Tehát, hogy a Budapest viszont igen, de az is azért van, az is be van klémelve, tehát nem alapíthatsz egy olyat, mit tudom, hogy Nemzeti Nyomtatvány Simogató Hivatal, vagy Nemzeti Nyomtatvány Simogató és nem. Tanácsadó Iroda. Ez több helyütt nem. Azért, tehát semmi. Csak azért nem, mert még akarnak ilyet is alkotni, van. Tudod? Így van, mert benne van a nevében, hogy nemzeti. Utána még majd ilyenek is jönnek, aztán itt először itt meg kell foglalni. A dohányból tulajdonosok akkor fizettek a... Kíváncsi vagyok, hogy a nemzetet ki claimeli. Tehát, hogy... Tudom, Orbán Viktor. Orbán. Hú, tulajdonképpen ez ilyen brutál nagy Capture the Flag játék van, hogy mit mondtál, hogy te játsz. Capture the Flag, de tényleg, hát de Capture the National Flag. Igen, nagyjából erről szól. Na, szóval ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, de ez így van. Ráadásul nem is keveset. Tehát, de mi jót szórakoztunk rajta amúgy. Itt azért elég komoly összegekre kell gondolni. Mondjuk egy rendezvény esetében, nyilván ha mondjuk valaki egy kis céget, akkor az nem feltétlenül ugyanolyan szomos, tehát itt akár 10 milliós tételek is előkerülhetnek. Ami egy ilyen nagyon fura dolog, amikor meg mások, mit tudom én, mert jó, nyilván erről megint nincs pontos információnk, de azért elég gyanús, hogy támogatta mondjuk a város azzal a rendezvényt, támogatta a város a rendezvényt, és cserébe kérte, hogy legyen ingyenes a belépés, vagy ilyesmi. Tehát ez így... kinek ingyenes a belépés? Hát ezt tűnbe teszem, azt mindenkinek. Ja. Tehát, hogy mindenkinek, mert emiatt egy hatalmas húzóerő, mert hogy nem kell azon gondolkoznod, hogy hát én nem utazom el Katowicébe, mert egy, miért utazik, kettő, milyen drága már a jegy, megveszem, még a szállásra költök, mit tudom én, és akkor tudod, elmennek az emberek, aztán megismerik Katowicét, amelyik egy nagyon szép város. Elmennek Katowicébe, de a rendezvényre már nem mennek, mert ott a drága a jegy. Igen, tehát ez viszonylag ritka azért. Igen, nyilván. Megállok így az ügyeleségi kapujába, és így nem is akarok bemenni. Kivész és így kiérsz, kiutazol, tök jó, körbejársz, mindent beülsz kajágatni, és aztán hát basszus, én csóró vagyok. Minek jöttem én ide? És így állsz, azt a micsoda dizájnos kátyú, ilyet nem látok Miskolcon, tudod? Nézd, micsoda gettó! Nem, egyébként Katowice egy nagyon-nagyon szép város, tényleg nagyon-nagyon szép város, és látható, hogy ad magára, de nyilván ez a rendezvénynek inkább csak ilyen támogatói pontból fontos. Valószínűleg. De tényleg nagyon-nagyon-nagyon királyú összeraktak, és ilyenkor, tehát hogy ilyenkor úgy ott megvannak azok a kis stúdióhelyek, a megfelelő világítás, még a legkisebb, a StarCraft színpad az azért viszonylag kicsi volt, nyilván mindenki, aki foglalkozott a StarCraft-tal tudja, hogy nem most éli legerősebb időszakát a világon. Igen. Az viszonylag kicsi volt, de tudjátok, még ott is kim volt a kameradarú, ott is meg lehetett a tömeg fölött lengetni azt a kamerát vágó képnek. Nem is beszélve a nagyobb színpadok technikájáról, ahol egyébként szintén egy kameradarú volt, csak sokkal nagyobb. De mindegy, tehát hogy így az egésznek megadták azt, amitől különlegesebb lesz attól, hogy most összeültünk egy LAN-partira. Aha. Figyelj is! LAN-partira, nem? Tehát, hogy így... Ez elég drága lampa. Én azon gondolkozok, hogy ezt miért pont Lengyelországban csinálják egyébként, mert vannak szerintem sokkal nagyobb ilyen e-sport nagyhatalom országok. Na szerintem ott volt legolcsóbb a hely, nem? Hát figyelj, nálunk is már stadion van. Például. Jó, Lengyelország és köztünk van egy laza lakosság négyszeres szorzó. Azért nincs itt, mert benne kéne akkor, hogy legyen, hogy Budapest, és nem akarják befizetni azt a 20 000 forintot. Igen, egyébként valószínűleg tényleg azért nem itt rendezik, mert a rendezvényszervezés költségeinek a 60%-át valaki ellopná. A többit azt nagyon adóztatnák, és még be kéne fizetni a szponzordíjat is a városnak. Vannak ilyen, tehát vannak okok, miért nem itt. Igen. Mire eljönnek ide, már lesz e-sport adó, érted? Igen, de mi azt nem ülnek. Ha lassúak vagyunk, még eljöhet ez az idő, hogy hamarabb adó rá. Hát eleve figyelj, hogy egy olyan... A nyereményadó az megvan? Persze. Igen, az alap. Az hány teljes értékének a 5%-a talán van valami ilyesmi. 150. Micsoda? Ha ki akarsz adni nyereményt. 150 környékén. Én 4000 forintos széket oda akarok adni valakinek nyereményként, és fizetek rá 5000-et, vagy 6000, mennyi az? Egész, hát, 6000-et kereken. Igen. De és most, ha egy autót sorsolok ki, akkor már inkább nem sorsolok ki, csak egy kis polszkit, vagy ez így innentől így nem működik. Azért nem legyél egy inkább akkor már kicsit sorsolhatsz. De nem, ezen most nevethetünk, és tudom, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon vicces dolog, de így. Ez a valóság, hát akkor igen, úgy adod az ajándékot, nem? Hogy örüljél neki, mert drága volt! Hát úgy adod neki az ajándékot, hogy most akar, hogy a szemem elől, különben következő alkalom, és ezt kapja valaki. Meg téged. Vagy ha ilyen magazinokat osztasz ki, akkor így tudod nekik mondani, hogy visszakérdezek belőle! Kikérdezem, kisgálya megnyertem! Meglátom IP-en! Ja igen, de tényleg a nyeremény átadók ezentúl nem ilyen. És gratulálunk Kovács Pistinek, aki megnyerte a legújabb, hanem ilyen. Van pofád ide jönni, te szem. Ez nem ezentúl, ez így volt eddig is. Ez így volt. Ez egyébként annyira szürreális, most gondold el, hogy ugye itt is rendeznek Forma 1-es futamot, és valaki kiesik, valamelyik versenyző, és az a sisakját kidobja mondjuk a közönségnek. Akkor mi van? Akkor így utána kopogtatnak náluk, igen, tudod, hogy megy ki a csapat a határon, és a vámkommandó leszed egy versenyautót a teherautóra, hogy gyereket, hát kidobta a sisakját, nem képzelitek. Nem, hanem azért kihajítja a sisakját, és nem elkapják, hanem így vetődik mindenki elfele. Vagy már alapból úgy dobja ki a sisakot, hogy bele van rakva egy 20 000-es a tetejébe. Az milyen lenne, ha belépéskor mindenkivel aláíratnák azt, hogy ő vállalja a reklámadót, nem reklám, a nyereményadót, és kidobnák a sisakot, és akkor a NAV már ott áll a mellette. Nekik hozzájuk repülne, és akkor már szalaggal nézegetnék, ha ez 25 méter, akkor ez már nem magántalan. De egyébként, hogyha belegondolsz, mi lenne, ha azt mondanák, és a drónok jönnek az online pénztárgépek. Mi lenne, ha azt mondanák, hogy a határnál tudod, így állnak, és akkor nincs sisak, nincs Forma 1-es autó, na kapjad le Józsit! És meg is tudnák indokolni, hiszen balesetvédelmi szempontból is sok nélkül nem autókázunk össze-vissza. Így van. Figyelj, Viktor, azt akartam még megkérdezni, hogy ha már így komolyra fordítottuk a szót, kicsit tereljünk vidámabb témákra. Ez komoly volt. Szóval mi volt a Auschwitzban? Okay, igen. Igen, tehát arra gondoltam, hogy egyébként, amikor így megtudtad, hogy van lehetőséged kimenni erre a helyre, gondolom még nem voltál így külföldön, ha jól tudom. Hát azért ez nem igaz. Már nem külföldön nem voltam. Nem tudtam befejezni a gondolatmenetet, tehát hogy nem külföldön nem voltál, hanem külföldön ilyen komolyabb e-sport rendezvényem. Miért? Magyarországon igen? Nem. Miért Magyarországon volt komolyabb e-sport rendezvény? Jó, most akkor komolyabb e-sport rendezvényem. De külföldön se. Igen. Tehát akkor egy Tehát jó, akkor újra kezdem. Viktor, ugye tudjuk, hogy egy világlátatlan noob vagy. Na, ezt szerettem volna köszönöm. Aki a szobáján kívül nem látott még semmit. Aki még egy sisakot se képes elkapni adó nélkül. Figyelj, tényleg is, ha náthát kapod el arra is, van adó. Na jó, abba hagytam. Tehát, hogy... Biztos, hogy lesz. Ez kemény, ez is, hogy próbálnál is ilyen így át. Én nem, hogy nem vagyok megfelelő. Csak izé. Csak kölcsön kaptam. Tehát, hogy volt-e valami olyan dolog, ami, amikor így tudatosod benne, hogy kimész egy ekkora e-sport rendezvényre. Mindketten tudjuk, hogy, hogy te is nagyon szereted az e-sportot, és már-már ilyen, ilyen elhivatottságot érzel azért, hogy ez Magyarországon is elterjedtebb legyen. Hogy amikor így kimentél, volt-e valami kifejezetten olyan cél, amiért kimentél, hogy akár ellesi a dolgokat, vagy, vagy mit tudom én, kicsit... promózd a magyar csapatokat, tehát hogy volt mi, valami mi, ilyen... Mit promózd? Ezt a részt inkább hagyjuk is. Beordibáltad volna, hogy hajrá a magyar csapat! Egyébként az nagyon durva, mi ment a lengyel csapat meccs alatt. Az nagyon durva. Az, hogy hello my friend. Tehát az, hogy ott mit drukkoltak a helyiek, az valami hihetetlen. Amikor én kimentem igazából, nem. Tehát ilyen céljaim nem lehetnek nagyon-nagyon egyszerűen, ugyanis... Azon valami gyorsan. Nem, tényleg nem lehetnek, és abban az esetben, hogyha ugye valami olyasmit szeretnél behozni az országba, ami feltétlenül itt nincs, nyilván tök jó, hogy mások is dolgoznak rajta, és remélem, hogy lesz, tehát hogy ez semmi ilyesmi, csak jelenleg nincs, és még szerintem pár évig nem is nagyon lesz semmilyen körülmények között, akkor nem... nem leseted el, hogy mi van a lengyeleknél, és nem hozhatod át egy az egybe, megint hiszen ez a... Megint feltanulodott a mikrofonot, Kaveri, elnézést, csak szólok. Mert visszakattintott a csébe, mert tudta, hogy most monológot igen, mondok. Igen, már rögtön izé, már halljuk mindenkit a háttérben. A bukta. Tomi, hol a scriptem? Azt ígérted, átküldöd. De vagy a hibás, nem azért. Go é. Tehát, hogy nem akarhatod egy az egyben lemásolni, mert egyszerűen Magyarországon nem fognak működni azok a formulák. Máshogy működnek az emberek, más az alaphelyzet, más a minden, tehát nem fogod tudni ugye átemelni. Leginkább azért szerettem volna erre kimenni, és arra voltam nagyon-nagyon kíváncsi, hogy Dairus olyan tényleg olyan magas-e. Arra... Így tudjuk egy aláíráskét? Ha valaki tud, egyébként egy jelen voltam, mert bemehettem volna a játékosok területére, mert hogy ugye sajtós volt a jegy, de hogy nem mentem be, és nem zavartam őket. De mindegy. Nem értették hogy... volna, mit keresel ott egy sajtós jeggyel? Ne. Jaj! Jó, ez leesett, rendben. Le. Meg volt. Jaj, érkezik, várjál! Na most, Jézusom! Nekem is aztán napránként leesett a sajtos jegy. Jó van. Bocs, nem adtak tányért, és ezen kajáltam. Zezi, ha eljön át. Jó, hogy meghívtunk Sirius, folyamatosan disztrojuljuk teljesen a beszélgetést. Nem, helyesen teszitek, igen, különben csak beszélnék egy zseniális. Mondjad, figyelünk. De végül is mitől lesz az a sajtos? Ez a kérdés. Hát, igen. Erre nem kapok választ. Én sem, pedig várom már. Mert volt ilyen kis sajtos. És miért pont sajtos? Az volt még hátra, vagy miért nem volt néző? Más? De tányért nem láttam sehol, szóval egyébként ez tényleg lehet finom egy volt? Probléma. Egy lengyel igen. Sajt vajon finom? Kifejezetten nem az a film kérdés, volt, nem tudom, hogy lengyel sajtos ilyen egy finom. Igen, és tudni, hogy a nevében van dupla V. Most képzeljétek el, hogy valakinek ez az első podcast adása, amit meghallgat, mert érdekelte volna az e-sport rendezvény. És már rég nézi a barátokat. Figyelnek arra, hogy a sajt ne csöppenjen le a földre. Hát, egyébként csendesen hozzáteszem, hogy az e-sport nincs kint, tehát hogy arra Kaveri nagyon figyelt, hogy csak Katowice után érdeklődünk. Ügyes, rutinos. Rutinos, mert nem tudtam, hogy miről lesz szó. Sajtos jegyen, tehát a sajtos jegyen még én sem kalkulálhatok, ezt beláthatod. Tehát ez meglepetésszerű szőnyegbombázás. Egyébként összességében én lelkesedést szerettem volna, tehát hogy azért akárki megmondhatja, aki ezekben a körökben mozog, hogy a magyar e-sport élet ugyanúgy, hogy valószínűleg nagyon sok más élet az azért eléggé energia zabáló jellegű. Tehát azért ott kell, főleg úgy, hogy ha nem csak ilyen, tehát nem azon a szinten csinálja valaki, mint tudjátok régen, amikor kasztoltam, hogy csak odaülök és megcsinálom a kommentarit, és igazából nem érdekel semmi más. Nem érdekel, miből lesz a nyeremény, nem érdekel, miből lesz a bárminek a költségvetése, mert ugye ilyenek nincsenek, és amióta ezek így vannak, azóta ez egy kicsit már egy energiaigényesebb dolog, és én arra számítottam, hogy majd milyen ijedkozottul lelkes leszek, hogy megépítjük majd ezt Magyarországon is, és hogyha 5 év kell hozzá, 5 év, ha 10 év, 10 év, ennél kevesebbet nem mondanék, de többet esetleg igen, hogy ugye akkor annyi kell, és akkor összerakjuk, és tök jó lesz, és mi kell ehhez, és blablabla, bla, bla. És aztán így kimentem, és így rájöttem, hogy igazából ideig el lehet utazni simán. Ja, tehát, hogy felesleges otthon megszervezni. Nem felesleges, de hogy egyáltalán nem felesleges. Nem felesleges, lehetetlen. Is, nyilván a továbbiakban is dolgozunk, de egy ilyen kaliberű rendezvény megszervezése azt... Az nehézkes. Jelenleg akadályokban ütközőnek egyébként, látok. Egyébként egy ilyen kaliberű rendezvényt meg lehetett volna rendezni itthon is, már körülbelül 2 évvel ezelőtt, csak iszonyatosan elszabotálták a szponzorok. Tehát nem. És körülbelül ennyit az insider infókról. Igen, nem mondok, nem mondok neveket. Nem mondok neveket. A... Samsung LG. Nem. Nem, de egyébként hasonló karibelű szponzorokról beszélünk. Egyébként a Samsung nagyon sokáig teli vállal állt benne a magyar e-sportban. Igen, és tulajdonképpen nem ok nélkül a két szponzor nem tudott megegyezni egymással, körülbelül ezen ment el az egész. És egyébként egy iszonyatosan jó rendezvény lehetett volna. Nagyon előre haladott tervek voltak. Előre haladott tervek mindig vannak, tehát hogy ez tény. Megvalósításokból már kevesebb van. Nem, gondoljunk bele, hogy, tehát, hogy általában kik szponzorálnak ugye egy e-sport rendezvény, tehát... Akiknek megéri. Tehát a hardcore PC-vel foglalkozó cégek, akiknek ugye van gamer modelljük, a különböző gamer hardvereket gyártók, akkor most már ugye pornó oldal, de ez nyilván egy egészen más helyzet, és nekik nagyon komoly probléma. Van ugye egy csapat, akit felkarolt, azt hiszem a YouPorn, és... Wow, azért ez igen, de én ezt nekik nagyon-nagyon komoly problémáik lesznek a versenyeken való megjelenésekkel. De gondolod el, hogy milyen tíros. Komoly juttatásokat kaphatnak. Igen, de mindegy, ez egy külön-külön. Vagy ők milyen jutalmakat sorsolnak ki. Amiről érdemes lehet. Én is ezzel gondolkodtam, hogy a jutalmakon. Tehát, hogy ott lehet, hogy nem pénzbe fizetnek. Tehát, hogy... TGF-et nem hirdetett valamikor valamelyik csapat? Nincs esetleg üres eltér? Egy rossz katamasszás TGF-ként. De ráadásul követtétek volna végig ezt a sztorit. Nem vagyok benne tényleg biztos, azt hiszem, hogy YouPorn, mindegy. Egyszer csak kitwittelte, hogy van olyan e-sport csapat, akit érdekel, hogy támogassuk? És így dúm, így beszakadt, hogy mindenki. Milyen kérdés ez? Gyertek! Igen, és akkor a például ezeknek a csapatoknak a logójuk milyen lesz? Mármint, hogy így... jó, nagyon sok... Bocsi, te! Nagyon sok versenyen egyébként alapvető szabályzat az, hogy nem lehet dohányáró a szponzor, nem lehet pornó oldal a szponzor, tehát ilyenkor így valószínűleg van egy csapat, aki csendes... Hosszú meccs! Hosszú videó! Bocsánat! Igen. De hogy alapvetően ugye olyan cégek tudnak emögött beállni, akiknek van valami gaming vonatkozású üzletág. Végül is. Milyen meglepő! Na hát! Wow! És ugye magyar, tehát, hogy tétel, közben pedig nézzük meg Magyarországra, hány magyar kiosztású gamer billentyűzet jelenik meg. Egy sem. De ez nem igaz. Van már szerintem a Logitechnek van, meg van. De mondjuk a Logitech az egy jó fej cég. De nem vagyok benne biztos, hogy pont nekik, de van egy szár, de utolsó. De hogy nem vagyunk, nem vagy, tehát hogy hány magyar szeretne venni 25-30 ezerért billentyűzetet? Én nem mindegy, hát kapni senki, mert 20 ezer adó van rá. Kapni én is nagyon szeretnék egyébként. Ó, apropó, na mindegy, ez egy másik, mindegy. De hogy ugye nem feltétlenül egy célközönség Magyarország, és emiatt ugye lényegesen nehezebb őket lelkesedésre bírni. Illetve hát ez ilyen... valahol érthető is, nagyon pici piac vagyunk. Nagyon-nagyon-nagyon hogy... pici piac vagyunk, és ezeknek a termékeknek a... De majd eljön a vizsgő, mikor megsajnálnak minket. Ez olyan, mint góba, hogyha nagyon sok kört buksz, akkor kapod a szánalompénzt, érted? Itt is leszek ilyenek. Nem vagyok benne biztos, hogy a szánalompénzre jó lenne játszani. És ilyenkor jönnek majd a naiv fiatalok. De hát a játék öröme a fontos, tudom, és belemesz valamibe 3000 órát, és a natív, az ilyen, tehát ahogy van a szánalompíz, így lesz a szánalomnyeremény is, ami ilyen orosz billentyűzet, és így baloldat így le van matricázva egy magyar betűkkel. Igen, és lesznek rajta bebindelve ilyen AIM, hát, meg VH, meg ilyenek. Tudjátok, az a fajta magyar billentyűzet, ahol csak az aljára rögtön bematricezzák azt, hogy az Alt GR J az a hosszú I. Ja, igen, de tényleg. Nem. Szóval, hogy emiatt vannak gondok, vannak nehézségek nyilván, de hogy lehet ezen dolgozni, és akkor lehet még sok tök jó. Tehát, hogy csak arra igazából, van még. Igazából a magyarságfaktort kell kivonni az egészben, és akkor nagyon jó lett. De tényleg, tehát azt a fajta hozzáállást, hogy mindenki azonnal akar mindent, igazából szerintem leginkább ezen megy el. Jelenleg te vagy a kedvenc beszélgető partnerem, ezt pont nem akartam kimondani, mert nem akartam én lenni a bunkó. De Balázs nem értő van ebben a műsorban. Én ezzel határozottan nem értek egyet, szerintem a magyar emberek nem ilyenek, vagy erre bocs egy pillanat. Viki, hozd már léci a szendvicsemet! De nem, most nem erről van szó, tehát én most itt nem magyarózni akartam, nem arról van szó, hogy a magyar emberek ilyenek, hanem arról van szó, hogy az átlagos ember sajnos ilyen ebben az országban. Igen, ez aztán nagyon... sokkal szebb lett most. Igen, sem csak jó. Igen, nem. Most mindjárt gyere és kisemberezzél. Nem, de tényleg... Légy, az még jobb lesz, az átlagos magyar kényelmetlen bunkó paraszt kisemberek. De nem, ne. Akik szeretnek, akiknek olyan vágyaik vannak, hogy szeretnének úgy élni, mint Lengyelország, és így wow, Lengyelország végig is tényleg a világ másik vége. De nem ez a minden kell, azonnal kell, és lehetőleg én járjak a legjobban, és de azért ne kelljen dolgoznom vele, ha lehet. Nagyon érdekes egyébként, hogy ugye általában így a régiónkba tartozó sikeresebb csapatok, tehát hogyha van olyan, aki tényleg abból az országból, és mondjuk most nem arról beszélek, hogy mondjuk Vizicsacsi és a Unicorns of Love nagyon sikeresek, és bejutottak az LCS-be, és ilyesmi, hanem, hogy adott régióra jellemző csapat, akkor az ugye úgy, tehát hogy így megpróbálja ugye kiharcolni, viszont én ezt nem is tudom egyébként feltétlenül, hogy a környező országokban ez sokkal jobb a helyzet. Nálunk pont ugye abból adódóan, hogy elég ilyen reménytelennek érződik a dolog, gondolom abból adódóan. Nem is élnek túlzottan sokáig az adott line-upok adott csapatokban. Így van. Tehát, hogy nem... Tehát, hogy... De ez szerintem régebben is tendencia volt. Tehát ez, igen, most... Ez, nem tudom, nálunk, nem vagy... tudom, igen, tehát nem tudom a most arra fogni. Ez régen is így volt. De ez nem jó. Mármint, hát nem jó, persze, hogy nem jó. De várjál, de most én teljesen... Arról nem is beszélve mondjuk, hogy egy magyar csapat, hogy ha ugye még akár a legjó, nem, vannak azért csapatok, amik tudják külföldön képviselni hazánkat, azért nem sok, akik ténylegesen meg tudják tartani kint is a helyzetüket. Meg pont ez az e-sport nekem azért tetszik, mert hogy tulajdonképpen bárki számára elérhető, és teljesen egyenlő feltételekkel indulsz. Na ezért ne tetszen. Ne ezért tetszen. Na de nekem speciál pont ez tetszik benne, hogy nem vagy hátrányban egy mit tudom én, egy lengyellel, egy némettel, egy angolal. Ez butaság, ne haragudj, ez nagyon nagy butaság. Hát de miért hogy lenne hátrányban egy olyan kúraival szemben, akinek alapmentalitása az, hogy ha elveszti a meccset, akkor nem az első reakció, hogy a csapattársak mit rontottak el, nem az a második reakció, hogy az ellenfél mit rontott el, hanem az, hogy valamit elrontottam. És fogja, és azonnal visszanézi a replayt, és átgondolja, és azonnal ül le tovább. Ez ilyen mentalitásbeli különbség. Ez nem ugyanarról beszélünk. Pillanat, de nem ugyanarról beszélünk. Tehát, hogy az, hogy most egy csapatjátékban ott vannak a csapattársaid, hát de igen, tényleg igazad van az a helyzet, egyedül nem tudsz sokat. Nem érzed azt, hogy ez ne tudna javulni, tehát ez tud majd javulni, csak ja, nem értem, tudom, hogy jelenleg mentalitásban... Igen, tehát mindig azt hittük, hogy tud javulni, de eddig még nem javult. Igen, tehát hogy mentalitásban megvan az, hogy profik legyenek. Komolyan, tehát 2000, nem is tudom mikor volt a... Azt mondtam, talán 2005-ben volt ugye nálunk az első vécékoli, ami a KGB csapatok volt. És ők voltak az a csapat, akik azt mondták, hogy... Tehát nem értette senki, hogy miért van az, hogy Danon sokkal jobban játszanak mint neten. és mondták, hogy hát ez azért van, mert hogy nekik nagyon rossz net kapcsolatuk van, és ugye amit otthon hátrányt szenvednek a viszonylag gyengébb net miatt, az LAN-on mindig az előnyükre válik. És ezt akkor nálunk senki nem értette meg, hogy hát hogy lehet ilyet mondani. Meg mert nálunk, ugye, az... Mert nálunk ugye az volt az alapmentalitás, hogy neten mindenki csalt. Megnézel egy magyar LAN-t, elmész egy magyar LAN-ra. Nagy részt miről szólnak ilyen LAN-ok? Egymást anyázzák a társak, ha jól megnézed. Jó, én nem szeretném, hogy ebbe menjen el teljesen ez a dolog, mert nyilván vannak problémák ezzel az érával is, de az e-sportnak jelenleg Magyarországon az összes érájával probléma van. Minden, tehát az összes érájával vannak problémák, és mindegyik területen egyszerűen javítani kell. Igen, és egyébként itt nem csak a csapatokról van szó, hanem a fanokról is most. Nem akartam ennyire belerángatni őket, de ha ugye volt itt vendég a Volgár csapatból két játékos, és azóta követem a csatiukat, és már sokadik olyan képet, meg mit tudom én, mit posztolnak ki, ahol a fanok nekik a Facebook fanpage-re írnak üzenetet, hogy miattuk bukták a fogadást, és rohadjanak meg. Tehát most szerinted ez egy rajongói hozzáállás? Hát az internet mindenhol. Az internet, mindegy, szóval ebben nem fogjuk meg bárkézőszeg itt az e-sportot. Meg! Egyébként, ha valakinek van admin joga, meg tudja valahogy csinálni, hogy ne tudjanak pókolni, mert sokan tartják ezt viccesnek. Nem pont, hogy tartja viccesnek, és utána mi viccesnek tartjuk azt, hogy nem, vagy nincs itt. Jó, akkor másolom. Nem tudom, hogy neked milyen TS-ed van, de az enyém még hangot se ad ki, tehát én egy ilyen nagyon speciális TS-el gondolgozom. Adjatok Viktor egy tulajdonos létsz, és megoldódik a problémánk. Én figyelj, én szerius, én már is figyelj már, én... Lali... Jó, de mi a szoba admin? Hát ne sérsd már meg. Szíriusz. Nekem nem kell semmi olyan joga, semmi nem kell annál top, hogy ne tudjanak pókolni. Szerinted így, nekem így ennyi elég is. Ja, láttam, Szíriusz. Fogadd el, hogy most már a királyok között vagy. Á, király. Megszól a film. És kamarinál, igen. Azért hoppá, de ő is hallgatja? Tehát, hogy így nagyon képben van. Persze, nem? Ő rajongó. Meg az e-sportért nagyon így 13 hónaposan. E-sport és podcast, ez a kettő. E-sport is szokott fogadni ilyen cségó skinekkel, tudod? Abszolút. Úristen, hogy ez a fogadás hogy megdobja a cségót, te jó ég. Ó, hogy annak mi ereje van? Ha, amúgy most bannolgatnak ilyen nagyon híres játékosokat a Valve, mert ugye tökre csalnak a fogadásoknál. Tökre csalnak? Igen, tökre csalnak, igen, csak kifejezés fura. Hát jó, csalnak az a lényeg, de hogy ez csalnak. Annyira óvatosan mondta Alex, nem? Igen, nekem is egyébként ez volt a félelmem, amikor felhoztam az egyik műfiadásban. Nem akartam azt mondani, hogy gusztustól rohadt! Nem, tökre csalnak, tehát így egy kicsikét megtolom, de úgy nem nagyon. De hogy jó, ez... csak olyan volt, mint valami 13 éves mondta volna. Nagyon vicces volt szerintem. Hát figyelj, maga nem tudom, tehát... Ez bűncselekmény egyébként? Igen, az. Tehát hogy azért mondom, hogy ettől rosszabb hírneve lesz, mint maga a játéknak, a csapatnak, és az egész rendezvények. Tehát én ezt azért mondom azt, hogy tökre csálnak, mert hogy szerintem ez gusztustalan. Akartad menteni a Counter-Strike-ot. De már ezt arra érted, hogy eladják a meccseket? Vagy? El. Jön. El, és ebben az a szar, hogy ez nem erről kéne ez az egész, hogy szóljon, és ugye emiatt csak ez terjed el, mert persze a negatív 50-szer gyorsabban terjed, mint a pozitív hír, és nem tudom, én ez nekem nem tetszik ez a része. Nyilván mondani se kell, hogy nem magyar csapatok adják el a meccséken. Gondolom, ez mindenkinek tiszta. Mert a magyarok már ráuntak. Pejoratív értelemben mondtad, mert akkor most egy privát beszélgetés mindenképpen érdekelne. Mármint, hogy nem magyarok adják el a meccséket. Tehát, hogy azok mert a magyarok már annyit eladtak, hogy nincs is több. Nyilván nem. De hogy is, azok a nagyok. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy azok a nagy csapatok, akik egyébként éves szinten már azért sok millióból élnek, azok a csapatok akartak még egy kicsit több milliót. Mert hogy úgy az úgy tök jó. Tök jó nézzen ki. De ez kell még ez... egy lombó a garázsba. Jó, azért nem tart ott se hála az égnek az e-sport, nem hála az égnek. Egyszer fog, de hogy azért itt tényleg arról van szó, hogy alapvetően köszönjük szépen megélnek, meg köszönjük szépen jól vannak, de nézd már! ránk írt, akikkel fogunk ezt a jövőt. Ó, hogy veszítsük el a meccset. Ó, hogy 3 millió! Na akkor elveszítjük! Tényleg az a vicces, hogy nem is úgy adták el a meccseket, hogy a nyereményért. De amúgy, amikor eladják, az rendesen lehet látni feltűnően, hogy nem, el van adva a meccs. Nem, van amikor ezt mondják a játékosok, de azért nem úgy, hogy tudod, hogy jó, akkor most nem megyünk ki spawnról. Mi vagyunk a CT-k, és nem megyünk ki a spawnról, vagy mi vagyunk a ték, és nem megyünk ki, tehát azért ezt nem így csinálják. Mindenki dobálja a fegyverét a levegőbe, és nem értik, hogy miért, tudod, itt a... Meg Google-ga meg egymást késelgetik, tudod, senkinek nem tűnik fel. És gyakorolják a ninja busztokat. Igen, jaj már, megint elrontottam a gránátot, jaj. És közben így rajtak, hogy... Géza, igen, már megrendeltem az új Mercedes-t. Tehát, hogy gondolom, hogy nem, de hogy azt honnan lehet tudni egyébként, tehát hogy ugye mert a Valve szokta bannolgatni ezeket a hát elég híres accountokat, meg mit tudom én, de hogy ezt így honnan veszik észre, vagy kiadja le nekik a drótot egyébként. Tehát ez nyilván elég nehéz tudni, és ezt nyilván nem is logikus túlzottan publikálni, mert érted, tehát hogyha hát kiderül, hogy... Persze. Hogy honnan tudják, de hogy... Meg a legszérdekebb is. De egyébként kívül. Szerintem általában ezek ilyen nagyon buta módon, amikről lehet tudni, hogy hogyan derült ki, ilyen nagyon-nagyon buta módon, méghozzá úgy, hogy a versenyzők barátaihoz köthető accountokkal... Igen, ez olyat olvastam én is. Versenyzők barátaihoz köthető accountokkal fogadtak nagyban a csapat ellen, mikor ők voltak az esélyesek, és aztán elvesztették a meccset. Én meg olyat is olvastam, hogy a srác kipublikálta azt a beszélgetést, amit egy nagyobb játékossal tett, hogy figyelj, ekkor és ekkor erre tegyél, mert el fogjuk bukni a meccset. Ja, de gondolom, ott azért volt egy nagyobb izi nézeteltérés, tehát ez előtt, tehát hogy az így publikálva lett. Ettől függetlenül az, aki ilyeneket leír, az idióta. Abszolút, tehát az idióta. Az meg is érdemli. Az megérdemli, igen. Gyerek, Sirius, nekem lenne egy komolyabb kérdésem az ügyben. Ugye nem tudom, hogy ezek a versenyek hogy zajlanak, de gondolom nem csak egyenes kieséses ágak vannak, hanem vannak pontszerző versenyek is. Vannak, igen. Mármint, hogy csak csére gondolunk, vagy... Bármilyen. Mert a csébe nem vagyok annyira otthon, de a pontszerzős, ez gyakorlatilag ott van az LCS, a LoL-nak, a League of Legends-nek az európai és amerikai nagy éllovas versenyei, amik így heti szinten pár százezres nézettséget húznak, tehát hogy ja, vannak. Aha. Na ennyire nem vagyok otthon benne. Szóval a kérdésemnek a lényege az lenne, hogy az ilyen pontszerzős versenyeknél ugye lehet játszani azzal, hogy hát ez ellen elbukok, és akkor összekerül azzal, és az lenyomja, és akkor nem én kapom az erősebbet, hanem azt a másik nagyon erős, és akkor valamelyik kiüti a másikat. Szóval így lehet okoskodni. Igen, igen. És magyar versenyeken is nagyon sokan játsszák egyébként. És ezzel kapcsolatban hogy tehát ezeket büntetik-e, és hogyha nem büntetik, akkor hogyan tudják megkülönböztetni az elcsalt meccsektől? Az a helyzet, hogy nem nagyon tudnék most hirtelen olyan versenyt mondani, ahol, tehát hogy azért a verseny rendszerét kitalálók is próbálnak ugye gondolkodni, és én speci helyből nem nagyon tudnék olyan versenyt mondani, ahol ténylegesen ki tudod játszani azt, hogy te most úgy veszíts el egy meccset. Jó, nyilván ezek úgymond megtehetőek, hogy ki lehet kerülni, meg hogy milyen csoportkörbe, de hogy ez a csoportok azok általában az, most komolyan gondolkodom, tehát hogy a pontszerzős verseny, az az LCS mondjuk, az úgy néz ki, hogy ott fogják és mennek szépen a döntőig, mert ugye az adott season végéig, és az adott season végén egyszerűen a legjobbak játszanak rájátszásban. Tehát, hogy ez így nagyjából ennyi. Ahol igazán csoportkörökbe kerülhetnek, és ahol jobb, rosszabb helyzetbe, sajnos a csét azt nem vágom nagyon egyébként, ahol jobb, rosszabb csoportokba kerülhetnek, ott általában a csoport sorsolás random. És szerintem a csé esetében is. Srácok, annyi, hogy szerintem evezzünk át aztán e-sport témáról. Igen, én is. Mert akartam ellopni az egész műsort, elnézést. Nem is az sokakat érdekel, speciál engem is, de tudom, hogy sokakat meg egyáltalán nem. Ezért mindenképpen valami olyasmi kompromisszumot kössünk, hogy most így szerintem akkor erről egyszer ennyi elég volt, és maximum csinálunk róla egy külön adást. Annyit még megkérdeztetek, hogy köbök kielégítő volt-e a válasz? Nagyjából igen, de még mindig maradtak bennem kérdőjelek, majd adás után egy kicsit jó, még faggatnának. Jó, megpróbáljuk akkor ezt. Amit a nézők, akiket ez érdekel, már nem hallanak. Igen. Podcast extra. Podcast csak extra. Az előfizetőknek. Egyébként, na mindegy, ezzel kapcsolatban majd nekem is lett volna egy, de akkor mindegy, skipeljük ezt a dolgot. Mindenképpen egy igazi ellen vagy keveri. Mindenképpen szeretnék... Na jó, elmondom. Jó, még egy kérdésem. Szeretnék témákba vágni, mert komolyan érdekel a véleményetek több dologgal kapcsolatban, és mostanában rászoktam arra, hogy angolul olvasok cikkeket. Főleg a Verge-t egyébként, ami zseniális. Tehát, hogy én eddig ezt hogy nem fedeztem föl. Erre a doksiban körülbelül bizony, csak bizony. Magyar linkeket linkeltél be. Magyar hát, mert utána megkerest őket magyarul, hogy azok a tudatlanok nem, is, és ne kelljen senkinek szégyenkeznie. Nem. Ja, de egy darab magyar link van egyébként. Hát azzal kezdődik. Aha. Hát az kettő index, az alatta is van még egy. Jó, a többi nem. Az már nem. De... Na ugye. Egyébként, amit most akartam mondani, ez pont amúgy tényleg magyar cikk. Pontosabban összekötném kettővel. Itt volt ugye az Apple Watch bejelentés. Ugye a $10,000 óra, tehát hogy... Igen, a $10,000 óra. Igen. De nem is ez igazából a lényeg, hanem az, hogy sokan körvonalazták, hogy ez bizony bukta lesz ez az óra. És érdekelne a véleményetek, ugyanis... Amikor kijött az Apple okos órája, pontosabban a bemutatója ennek az órának, akkor a Pebble a Kickstarteren az óránkénti $5,000 bevételről óránként $10,000-ra ugrott. Tehát gyakorlatilag kétszer olyan gyorsan kezdett el pörögni. Ja, megjegyzem, 18 millió fölött vannak. Még mindig nincs, 18 millió fölött, ugye? Igen. Tehát nincsen, abszolút nincsen. Olyannyira nincsen, hogy a bejelentés után kétszeresével felgyorsult az óra, embereknek az óra vásárolgatása. Ugye a megkérdezett amerikaiak 67%-a nem akarta megvenni az órát. Egy jó nagy de hát muszáj volt. De hát muszáj volt, igen. Pisztolyt szorítottak a fejük közt, tehát ők semmiképpen nem vennék meg. Most nyilván az életben van egy váltás. És aztán az Indexen olvastam ezzel kapcsolatosan egy cikket, hogy miért is gondolják azt többek között például ezért, hogy bukás lesz maga az óra, ugye, hogy nem igazán hozott semmi innovatívat, vagy hát legalábbis nem hozott túl sok mindent, amire azt mondaná az ember, ugye az Apple-el kapcsolatban azért szokás ez a csettinték, és ó, azt a mindenit, ez tényleg de jó ötlet, vagy de szép tárolás, volt szokás. Volt szokás, igen. Hogy ti mit gondoltok, hogy mindamellett, hogy az Apple az egyik legnagyobb bevételt generáló cég a világon, tehát nem hiszem, hogy olyan nagyon elkönnyeznék magukat akkor sem, ha két darab óra folyna összesen, és mind a kettőt Tim Cook venné meg. Hogy mit gondoltok erről, hogy lehet az, hogy egy indie cég lenyomja az Apple-nek a termékét, a saját kis, lássuk be, elég kis gyerekes dizájnnal, kis gyerekes történettel, hogy úgy tűnik, hogy lenyomja. Mit gondoltok erről? Nem hiszem, hogy egyébként nagyon le fogná nyomni az Apple-nek. A vásárlói réteg azok nem olyanok lesznek, akik megmutatják magukat így, hogy ő, Kickstarteren mi is tudnánk gyűjteni ennyit, mert egyszerűen nem. Viszont mégis borzasztó nagy vásárlói rétege van, akik meg fogják venni ezt az órát, mert ez egy Apple óra, amit nem azért veszek meg, mert én borzasztó nagy innovációt. Az aranyt várok, nem biztos, de... Tehát lehet, hogy az aranyt is megveszik nekik. $10,000 nem összeg, hogyha már van a zsebükben egy nagyobb kategóriát. Meg akik Apple cuccot vesznek, azok nem fognak... Biztos vannak azok, akik meg akarnak 3 millió forinton, de hidd, hogy van az a réteg, aki nem fog meg akarni 3 millió forinton, és azt mondja, hogy ha ez az óra ennyibe kerül, akkor én megveszem ennyire. Ugyanúgy, hogy megveszik az 5000 meg a $10,000 táskát is, meg kabátot is a feleségük, meg... Vagy mondjuk a Vertu készülékeket, amik ugye Ami egy nagyon gagyi hardware. Igen, csak tele van aranyjal, és borzasztó drága, igen. Na jó, de ez egy réteg, tehát az Apple, az, jó, hogy nyilván, most, hogy de mondjuk akkor ennyi erővel vehetne egy ilyen 10.000 dolláros Rolexet is, nem? Tehát, hogy... Hát de, egyrészt... de ő szereti az Apple terméket, ezért Apple-t fog venni. Na jó, Marci, de ez mondjuk 10.000 ember. A Pebble-ből meg most eladtak 1 millió darabot, vagy mennyit. Tehát, hogy... hogy itt most számokról beszélünk, azt nem mondom, hogy nem fogják megvenni, persze. Én nem számokról lesznek. Beszélnék egyébként ebben a kérdésben, mert nem kell félteni, ez Apple számok tekintetében jól van. Tehát, hogy... Kifejezetten, igen. Tehát, hogy köszönjük szépen, jól van, ez presztízs. Mert hogy ez szerintem csak és kizárólag presztízs veszteség. Kihoztak valamit, amit nagyon-nagyon király dolognak tartanak, amit nagyon-nagyon bejelentettek, ami nagyon erős elvárás volt a cég irányába, hiszen annak ellenére, hogy ez az okos óra dolog, ez még messze nem lett igazán alátámasztva, hogy fontos-e bárkinek, de ennek ellenére egy elvárás, hogy legyen, és alapvetően az Apple minden termék tekintetében élenjáró volt, mert mint minden ilyen okos termék tekintetében ugye élenjáró volt, és itt azért nem arról van szó, hogy hogy ők ne alakodtak volna tényleg nagyokat azokban az esetekben, amiket megvalósítottak, és ugye lehet erre mondani, hogy mondjuk a tabletek tekintetében a Windows már mit tudom, a Microsoft már mit tudom, mikor kidobott egy Windowsos ilyen tabletszerű dolgot, igen, csak rosszul választották meg az idejét. Tehát ez ebből nagyon jó volt abban, hogy megtalálja azt, hogy mikor, minek és hogyan van ideje. És az óra esetében nem találták meg. Igen, most akartam mondani, hogy ez így az utóbbi években így egy kicsit már így elfáradt, nem? Én sose voltam nagy Apple rajongó egyébként, de hogy a teljes, a cég kommunikációja, a cég döntései, a cég marketing húzásai, tehát az, hogy éveken keresztül röhögünk a nagy telefonosokon, és aztán kihozunk egy nagy telefont. Az összes ilyen, ez egyszerűen nem fért volna bele pár évvel ezelőtt. Tehát nem fért, ezért embereket rúgtak volna ki minden is alkalommal sokat. Igen. Én inkább azt mondanám, Sirius, hogy az Apple abban különleges, hogy nem csak megcsinálja az eszközt, de megteremti rá az igényt is. Tehát ha megnézed, az igen, összes reklámjuk, meg az összes termékük úgy van kialakítva, hogy amikor végignézed a reklámot, hogy elolvasod a leírást róla, vagy egy képet látsz róla, ránézel, és azt mondod, hogy ez kell, mert ez egy minőségi cucc. Tehát minden egyes, az utolsó csavar is ezt sugározza. Viszont cserébe belemehetnek abba a játékba, hogy olcsóbb hardware-t raknak bele, és ezáltal növelik egy kicsit a profitjukat. Hát egy kicsit az a, igen, az a pár száz százalék, amit az Apple rápakol, mert jó, mi kedvesek vagyunk. Jó, Marci, hogyha megnézed, hogy az androidos telefonokon mekkora haszon van, tehát nézzél meg mondjuk egy Samsung csúcskészüléket, meg nézd meg mondjuk egy kínai után gyártottat 3 hónap múlva. És akkor úgy nagyjából látod, hogy mekkora profit az a csúcskészülékeken. Azt nem tudom, hogy mekkora profit, de hogy ugyanolyan drága egy androidos csúcskészülék, mint egy Apple csúcskészülék. Igen, ebben már most ugye itt... drágább volt a startár az Apple-nél az új Samsung telefonnál, úgyhogy az, hogy most már mi drága és mi nem, vagy mi mitől drága, az most már kezd azon elmúlni, hogy mi van a seggére tolva, nem? Tehát, hogy így igen, milyen logó van a hátulján. Tehát, hogy ha drágább, tehát, hogy ez most ugyanaz, hogy a Samsung meg egyfolytában rögött a izén az Apple-ön, hogy hát kiadtátok azt a szart ennyi pénzért, és most megcsináltuk mi is ugyanezt. Tehát, hogy... Hú, Alex, erre van egy nagyon jó gondolatom. Tehát most az új S6-os telefont megveheted úgy, hogy az egyik oldala van lekerek, de megveheted úgy, hogy mind a kettő. Ez olyan Apple-ös. Ugye? Igen, Apple, és ezt csinálta 3 éve. Én értem azt, hogy jobb hardware, meg értem azt, hogy menőbb akkumulátor, meg mit tudom én, csak azt nem értem, hogy ez most mire volt. Ájjjjj, menőbb az akkumulátor. Na igen, menőbb az akkumulátor, az még mindig várunk a menő akkumulátorra. Hát figyelj, azt írták, hogy körülbelül 200 milliamperrel több, vagy 500. Hát az nagyon jó. Az tök jó. Ez nagyon jó, ez azt jelenti. Figyelj, ezek a rohadt nagy ukóidők, ezek azt jelentik, hogy az S5 LTE az már megy 5 órát. Érted? Az nagyon jó, hasznos, hasznos. Hát nem tudom, én egyébként mindig, vagy amikor elkezdtek jönni ezek a nagyképernyős fabletek, akkor itt röhögtem, mint az ágyugója, hogy kik azok, akik ilyen birkák, imádom, vagy ekkora készüléket vesznek. Mondja a Samsung Galaxy S3 tulajdonos, tudod? Vagy nem, hát az S3 az nem S3, volt, hanem Note 3. Note 3, igen. Az S3 az igen, és így világ pont, az, hogy, pont az, hogy így PlayIT-n találkoztam Viktorral, és mondom, igen, Note 3-ad van? És sutyomban egyébként marketing arc vagyok, csak nem veled. Igen, és így megnézhetem, és így, meg úgy, meg amúgy, és így, aha, persze, és ezt tudom, nézd, csak azt tudom, és mire használod? Hát tulajdonképpen erre, arra, amar, szóval ezt lehet is valamire használni. Jó, Lali, milyen a Note 3-ad? Mesélj csak, hát olyan, hogy így, meg úgy, oké, szóval Note 3. Kell nekem. És nem csak a nagy kijelző miatt, aminél egyszerűen már szerintem kisebbre nem tudnék váltani, tehát már röhögök a izé eleve nagyképernyős telefonokon, hanem az akkumulátor élettartamát sokkal jobb. Én az apukámnak odaadtam a régi iPhone-omat, amielőtt megvettem a fantasztikus, gigantikus könnyenhajlót. Én odaadtam faternek a kicsit, az iPhone 4-et, tehát ez még nem is az 5, meg nem is a 6, tehát ahol már egy kicsit azért már nagyobb volt a helyzet. Nem, ez még mindig nagyon kicsi, és mindig így azt érzem, hogy megfogom a kezembe, belerakom a kezembe, és egyszer volt egy ilyen kép, hogy hogyan esik az új hatalmas telefon után a régi telefonodat megfogni, és akkor így az ember kezében van egy ilyen 3 cm x 3 cm, tudod? Tehát, igen. Tehát gyakorlatilag olyan rohadt kicsinek érződik, hogy így már úgy beszélnék bele, hogy hello, igen, itt vagyok. Hello, hát ez a kis te miatt a magasabb hangot jobban átviszi, vagy? Tehát, hogy, de igen, tehát, hogy így nem tudom, hogy miért. És régen ugye mekkorát rögtek, mikor mekkora telefon ki, ott, hányszorosak most egyébként a készülékek, ilyen 4,5-5. 5-3 nekem. Nem? Tehát, hogy 5-3, yeah. És akkor kijött a 4,5-os, és akkor mindenki, ó, hát ez már tablet, tudod? És akkor mentek a fényképek, hogy ott telefonál vele valaki, most meg már mindenki ilyennel telefonál, tehát, hogy így. Igen. Én nekem nagyon fél laptopot tartja, hogy én például tökre nem telefonálok. Jó, én sem, de ez most nem az nem a lényeg. Nem tudsz velezsibba tőle a kezed, tudod. Én nem telefonok, netezek. Hát figyelj, egyébként, de tényleg, tehát telefonáltatok, hát nyilván telefonáltatok már a nagy telefonotokon, de én azt vettem észre, hogy így állítgatni kell a füleden, nem? Hogy így, nem. Most, tehát, hogy így, tehát én azt vettem észre, hogy így, hogy kényelmesen meg tud, vagy oda tud rakni az arcodhoz, és ugye olyan nagy, hogy így furán kell megfogni, nem? Ezt így Alex, nem. Ez azért van, mert idomtalan kerek fejed van. Ja, én is ugyanezzel a hajam, így nem húzza le, hanem most már így feláll a fejem. Ugyanezzel a problémával küzdök, nekem is nagy a fejem, és nem fér mellé rendesen a fablet, de... Tiuk, akkor igen. Baráti, jó tanács, elkezdett kisütni a nap. Nagyon figyeljetek, hogy a jobb és baloldali fületeken ugyanannyi ideig használjátok a telefont, hogy egyenletesen barnuljon az arcotok. Igen, és én két ilyen kocka alakban. Igen, mert tudod, annyit telefonálok, hogy így amúgy lebarnulnék, mint egy kocka az arcomon, nem? Nekem is önt. Igaz, Alex? Csak kint telefonálsz. Csak kint, kirohadom telefonálni. A legszintonjára 1987-ben volt kint. Jó, ez nem igaz, mert hogy igen, azóta GTA-zik, meg Farkázik, meg Chase-ik. A lényeg, hogy ja, tehát, hogy ezek most már ilyen, most majdnem kimondtam, hogy low szexuáló telefonok, de hogy gyakorlatilag fura. Én furának találom, hogy már mindenkinek ilyen óriási telefonja van. Én nem azt mondom, hogy egy rossz. Hát rossz? Hát ez kurva jó. De hogy alapból, ha belegondoltak, ez hogy nem fura. Egyébként Viktor nekem az ötötte meg a fülemet, amiben egyébként sokszor tényleg bele se gondolunk, pedig ilyen nagy érv, hogy hú, hát ezzel telefonálni, meg így, meg úgy. De hogy őszintén szóval a kommunikációm 99%-a nem telefonálás. Igen. Úgy egyébként. Hanem Facebook, meg text, meg WhatsApp, meg TS, igen, meg WhatsApp. Igen, tehát ez az, amit akkor is mondtunk, hogy régebben volt ez, hogy fölhívom a haveromat, és most már nincs ez, hanem Facebookolok vele. Tehát ráírom, persze. Ennyit változott a világban. Én ezt jobban szeretem, ezt a ráírogatózsit, mint sem a fölhívást. Annyira kezdetleges rendszernek találom, mert nem is kezdetleges, inkább régi módi rendszernek találom ezt a ennyi forintért, ennyit te betelefonálhatsz, és így ezt már meg tudom oldani interneten keresztül, és így majdnem, hogy ingyen, és így akkor miért megfizessek 20 forintot percért? Tehát például, ha jól tudom, akkor például vannak ezek a szolgáltatások, nekem van, aki használja, például feltöltesz $1 és oda telefonálsz annyi, tehát oda telefonálsz, ahova akarsz, és ugyanannyit fog levenni, bárhova telefonálsz, érted? Na jó, csak ez mindenki jó, nekem nem, mert én nem telefonok bárhova, én Magyarországra telefonálok. Az most teljesen mindegy, csak úgy mondom, tehát már például olyan árakat lehet itt elsajátítani vele, hogy ilyen $1 havonta. Tehát, hogy így azt annyi telefonálsz, amit akarsz, érted? És az hol van? Hol van ilyen offer? Skype-on. Hát mondjuk Skype-on $1.30. Mondjuk ez annyira jaj, bocsi! Mert ez annyira nem rossz dolog egyébként, mert nem tudom, telefonálgattatok már Algériából haza. Tehát 746 forintos perzi. 746 forintos perzi, annyira nem jó. Mi volt az a dolog, amihez haza akartál telefonálni 700 forintért? Hát most adásban nem mondanám el, de a lényege nem ez volt a lényeg. Csak úgy nagyon kíváncsi voltam, miért meg 700 forintot egy percért, hogy nagyon haza kellett szólni. A lényege nem ez Algériából. Volt. Igen, de a lényege nem ez volt. Oda. Még mindig nem ez volt a lényege. Ott ébredtél, nem? Tehát... Igen, nekem a Balázsról, nem akarok kibeszélni senkit, de nekem a Balázsról van egy olyan képem, ahol gyakorlatilag fejjel lefelé van beleszorulva a kanapének a hátuljába. Az nem én vagyok, Az a haverja. Az a haverom. Akkor a haverod, nem tudom, de te jót rögtél rajta, meg aztán úgy tetettétek a láncfűrészt, mintha péniszetek lenne. Tehát, hogy nekem ilyen buli képek vannak rólatok, tehát, hogy rólam, köszönöm Alex, de hogy... Nem tudom képzelni, hogy te egyszer csak úgy, jaj, iszogattunk, ilyen pálinka, olyan pálinka, és akkor felkelsz izébe Nigériába. Egy telefonnal a zsebedbe. Vagy Nigéria kell föl nála, tehát... Van a papír, és így rá vannak írva az utasítások, hogy most menj el, mit tudom én hova, tudod, és így haza kell jutni, ilyen mission gyerekek. Igen, és így a telefonban hirtelen beleszólnak, hogy az évek során kell sajátítottam képességeimet. Lali, ha Lait leitatnánk, hogy valahol egy holdbázison kell. Ahova a saját űrhajójában menne föl, igen. Na de fiúk, térjük vissza az eredeti témához egy kicsit, mert egy nagyon-nagyon érdekes dolgot említettetek mindannyian, hogy nem szerettek beszélni. Tudjátok egyébként, hogy miért? Én nem mondta senki, hogy nem szeretünk beszélni. Én nagyon szeretek beszélni. Nem telefonálásra használjátok leginkább. Rám ez nem igaz. Rám ez abszolút nem igaz, mert én sokkal többet telefonálok, mint nem. Tehát, hogy sokkal kevesebbet... Ez jó megtökültség volt! Nem, hanem én... Tehát sokakkal ellentétben nekem azért van telefonom, mert én telefonálásra használom, és sokkal kevesebbet használom Facebookozásra, meg mit tudom én, mire a telefon. Amatőrök. Én ezt például tökre meg tudom magyarázni, én azért nem szeretem a telefont, azért nem szeretek telefonálni, mert akkor én döntöm el, hogy a másiknak mikor jó. És a másiknak Igen. Pontosan az aszinkron kommunikációnak a forradalma. Igen, mondjuk hát, tehát... amilyen magányos vagyok, engem akkor hív az, aki akart. És egyébként azzal értek egyet, hogy nem szeretünk már beszélgetni, mert én imádok, tehát hogy én sokkal jobban szeretem, mint alapból a textet. Tehát, hogy, jó, egy Facebookos ne szeressen, egy YouTube-os ne szeressen beszélni, ez milyen lenne? Tehát így, nem az, csak hogy így, tehát gyakorlatilag good like egyébként ül, vagy én nem tudom mit csinál, és akkor mondja, hogy ugye ő nem szeret beszélgetni, inkább textel, a good like rólad van szó, hogy te inkább textelni szeretsz, ellenben valamelyik este csörög a telefon, good like, hallod, láttad, hogy $10,000 az új epilóra, és így körülbelül ennyit beszélgettünk, tehát hogy... Én bírok egyébként telefonon, nekem nincs olyan bajom, csak... Igen, Marci délután 3-kor a legnagyobb átadásuk kellős közepette meló. Na, szevasz, Kaveri, mi a helyzet amúgy? Hát ha így szól, és próbálok így finoman, na ezért nem szedtek telefon. Hát dolgozok. Na, jó van, figyelj, és akkor úgy ücsis dologgal mi van? Hát mondom, Marci, dolgozok majd, lehetne, hogy visszahívlak. Ja, hogy visszahívsz, de és akkor még mindig tart, tudod, beszélgetni. Hát, ja, persze, persze, bocs, bocs, ne arra gúj. Csak gondoltam, és akkor megint 5 perc. Jó, jó, Marci, oké, csörgünk. Jó, jó, oké, szia. Ja, hát és elmennek egy órád. Fél, nekem egyébként nagyon gyorsan meg lehet mondani, hogy most nem érek rá vissza, így addig visszaülök a sarokba, és van. Akkor ott várom, hogy megjön a telefon. Visszülök a sarokba. Miért? De ez a tipikus amikor fölhív egy nő, akkor igen. Így kérdezi, hogy mi zú veled? Ah, semmi, éppen vezetek! És akkor így tudja, hogy neked nincs a headsetet, tehát te úgy vezetsz, hogy a telefon a kezedben van. És akkor így mondja, hogy na hát csak azt akartam mondani, hogy? És így kezdődik egy kb. Egy 13 perces beszélgetés, és te végig nem arra figyelsz, hanem arra, hogy ne üts el senkit közben. De ahogy ilyenkor nagyon jó beletrollkodni a megfigyelted, de ilyeneket csak te, hogy így beszélgetsz, hogy Alex Sound System. Nem hát a kedvenc trollkodásunk, amikor valaki a barátnőjével beszél, és akkor így valaki a háttérből beugrott, hogy tedd már le, már ki van fizetve a csaj. Jaj. Ez olyan nagyon kapcsolatgyilkos. Hát igen, meg úgy minden gyilkos. Balázs most nem vagy megdicsérve. Ez csúnya volt. Ilyet csúnya dolog csinálni. Kimegyek a fajtába a kukoricáért, leszórom és rátérnek. És térdepelj rá. Igen, de ez ilyen, kimegyek, tökélet az új okosóra, megyek a pajtába. És akkor Siri, hol van a szalmabogja, berenéző alkalmatosságon? Na most lebuktam, hogy van pajtám, meg van benne kukoricatúl. Hát én most már tudjuk, hogy miért csak beszélsz. De akkor kéne nem ilyen kukoricaszámláló app. Tehát, hogy én végigfutod rajta, és akkor tudsz vele így szortírozni. Mint az alkalmazás, amit Androidba összedobtam. Ked van-e vagy sem? Ja, ez pontosan egy annyit podcast-re? Tud, mint amennyit ígér. Tehát ez a podcast alkalmazás? Tehát így kírja, hogy podcast van-e vagy? Ez olyan, mint van egy ilyen holnap, hogy isitchristmas.com, és akkor kírja, hogy nem, és 24-én meg, hogy igen. Tehát, hogy ennyi tud a holnap. Igen, van egy weboldal is, pomos forma egy után. Néztem, hogy Maldonado összetörte-e az autóját, és megy egy timer. Ma összetörte? Ma összetörte a 25 autója. Gondolszál vagyunk, amikor Gyula kiutaljára a 3-as metró. Jézusan, mikor Gyula kiutaljára a 3-as metró. Nem, mikor Gyula kiutaljára. Igen. Tehát én nem tudom, tehát hogyha lesz podcast appunk, akkor legyen ilyen külön Balázs szexi, hogy így belérjük, hogy Balázs mikor tett először az autóját. És így számolna vissza, hogy tudni, de úgy csinálni meg, hanem, hogy két mikor törte össze utoljára az, más mikor törte össze utoljára az én autómat, egy olyan kis. És akkor odaírja, és ugye a kérdés, hogy összetörtem az autóját? Nem, a világ biztonságban van, vagy the world is safe for another day. Nem tudom, ez mit jelent hirtelen, de valami akkörül itt. Én egyébként szeretem ezeket az alkalmazásokat, mert nem lehet bennük csalódni. Pontosan annyit tudnak, mint amit ígérnek. Szerintem ezek zseniális dolgok. 47 napja, 19 órája, 24 perc és 58 másodperc egy hullat ki utoljára a 3-as és ja, linket az, kérünk Sirius linket. Tehát, hogy tényleg nem. Ez így létezik. És az okay. A poén, amikor egy baráti társaságban megjelensz, tudod, és beállítasz ezzel az információval, és senki nem tudja, hogy kezelni, hogy most azt mondja rád, hogy wow, vagy azt, hogy miért, vagy hogy oké, okay, és így megjelentést okozom a társaságnak. Igen. Hallod, de egyébként ezt nem kéne ennyire be újra, tehát így nagyon be van bonyolítva, tehát azt kéne, hogy egy kép, ilyen kinyújtott kép a metróról, és akkor ég a metró, és akkor most ki lenne írva, hogy nem, és amikor ég, akkor ki lenne írva, hogy igen, tehát... Nem, jó, nem, annyit sem csinálnék, én csak egy lángoló vagy nem lángoló metrót, ami így megy el, a másik... És akkor pénten belerajzolni, hogy égnek rajta az emberek. A másik pedig 102 napja nem hajtottak fűre. A villamosinek közé rakott. Linkelem ezt is természetesen, a rekord 102 nap. Az biztos megvan az oldal, hogy www.vanenet.hu. Beírod, hogy vanenet.hu, és kidobj egy ennyit, van. És ez soha nem írja ki, hogy nincs. Ez és mi a logika, hogy nem írja, te várjatok. Mennyire bonyolult lehetett ezt leprogramozni? Tehát ennek így viszont tényleg nincs sok értelme. Bár ki tudja? A humorfaktort azért díjazom benne. Ja, egyébként. Na srácok, humorfaktor. Windows 10. És... Jó, hogy van. Jó, kezdődik. De nem feltétlenül így gondolom. Hogy bár ez a része mindenféleképpen, hogy elvileg a Windows 10 peer-to-peer alapon fogja leszedni a frissítéseket. Ez nagyon jó. Ami elsőre bennem egy lehetőségek tárházát... Azt mondod, biztonsági rés? Én azt mondom, igen. Tehát várom már azokat biztonsági csillagkapu konkrétan, csak az 5 évesek nem fognak tudni behekkelni neked bármit. Tehát várom már azokat az update-eket, amik után jönnek az ASK toolbarok rá a gépen. Egy igen fontos biztonsági frissítése. Bekapcsolja a tűzfalat? Számít ez? Hogy így tudod, így bejönne, bekapcsolja a tűzfalat, és bejön az a troll face, tudod, és akkor biztos vagy benne. Na mit szóltok ehhez? Ez ilyen nagyon haladónak tűnik, de nem nagyon értem, azon kívül, hogy olcsóbb lesz a Microsoftnak de a frissítéseket. De haladós, tehát megvan, tehát mikor ki megkérdezi, tudod, a Windows, hogy azonnal update-olni kell és újraindítani a gépet, mert van ilyen, tudod, még mindig ez az XP-t, valami nagyon megy. És amikor megy a timer, és van mondjuk egy, nem tudom, 2 napig dolgoztál rá a dokumentum, amit nem mentettél rá, ami valószínű, de hogy, és akkor lekapcsolja az egész gépedet, de ilyenkor nem, de így képzeld már el, hogy így kiírja, hogy az update, szükséges update időzőre a képed rákattint, az is az AVG állítja le a gépedet. Annyi szart raktál rá. Vagy így csak így annyit kiírna, ajajaj, gáz van. Nem tudom, hogy melyik Windows 7-ben volt ez default beállítás, de tudod, van ez, hogy bizonyos időpontban szedje le a frissítéseket, és ha azt kiválasztottad, akkor éjjel 3-kor szedte le a frissítéseket. Ezt csinálja nekem a laptopom. Ezt most is be lehet állítani. Éjjel 3-kor szedte le, de az volt a default beállítás, az éjjel 3. Most el igen, tud képzelni, nekem is az maradt. El tud képzelni, hogy így ott hagytad a gépet, hogy hát, majd éjjel 3-kor update-el. Egyébként azt képzeljétek el, hogy nekünk voltak ilyen, mikor már, tehát ilyen sulis gépek, gimnáziumban, meg mit tudom én, és azok úgy voltak megcsinálva, hogy volt bennük egy külön kártya, amin volt egy memória kártya. Hát ilyen furában még nem értek hozzá, hogy mi volt ez, ilyet még életemben nem láttam. Az volt a lényege, hogy ha kikapcsoltad a gépet és be, akkor abba a pozícióba, ahogy arra a kártyára valami úton, módon, már ezt nem tudom, hogy, de így jelszóval rámentetted, és akkor abba, tehát visszatöltötte ugyanazt a konfigot, érted? Amint bekapcsoltad a gépet, amit te lementettél legutoljára. Ez azért volt vicces. De miért ti csésztetek suliba, vagy miért kellett? Aha, tehát konfig? Azért kellett, mert mindig fel volt az összes Half-Life Deathmatch, meg Counter-Strike-nak az összes verziója, meg már a Hacker Strike, tudod, tehát már ilyen mindig szét voltak, tehát így szétment a Windows mindig az összes, és akkor megelégelték, csak hogy azt képzeld el, amikor minden óra elején kiírja, hogy most újra fogja indítani a számítógépet, és gyakorlatilag újraindítja, de nem rak fel semmit, mert letörli a kártya, tudod? És akkor minden alkalommal, amikor bekapcsolod, mindig újraindította a gépet, és soha nem állt meg. Mármint, hogy soha nem állt meg. Hát, hogyha bekapcsolva hagytad a gépet, akkor felállt a Windows, kiírta, hogy 10 perc múlva újraindítja a Windows, hogy telepítse a frissítéseket. Letelt a 10 perc, újraindult a gép, és rezetelődött a beállítás. Utána megint bekapcsolt a gép, és megint kiírta, hogy 20 perc múlva újraindul a gép. Tehát egy ilyen loopba került bele. Igen, tehát egy ilyen soha véget nem érő loop. Tehát, hogy... Az de jó, az egy hasznos user-friendly dolog. Igen, Én mindig az MP3 lejátszomon csempésztem be a chat-t, és nyilván arról játszottunk. Egyébként igen, mert volt... Half-Life-ot mert nem, és bringázás közben rendszeresen beleüvöltette azt a filmbe, hogy FIRE IT ON! Mert nektek ilyen portable verzió volt, nem? Igen, portable. Tehát igen, azt hoztunk mi is, tehát is az, aki az MP3 lejátszott, meg felismerte, hogy WAV, tudod? Igen, meg nálunk is pörgött ez a suliba, és tök vicces volt, hogy így nem tudtad sose, hogy kikkel játszol egy szerveren, és már hogy a nikkeket, tehát nikkek ugyanúgy voltak, de ugye nem ismerted őket, mert hát olyan suli volt, hogy így az összetételét nem nagyon ismerted, és itt nagyon aranyos volt, hogy szünetekben a büfébe így mindig hallottad, hogy te voltál az a szemét, aki lelőtted, de ő nem tudta, hogy te ki vagy, tehát hogy te ki voltál, csak így rólad beszélt. Jó, mondjuk a nicknémek, ha visszaemlékszel, azért tehát így bement az optionsbe, és akkor be kellett írni valamit. Tehát így listázom a nickneveket. Női nemi szerv, férfi nemi szerv. A kettő egyszerre. Ezek voltak a nicknevek. Tehát. Igen, nagyon fantáziadúsak ezek a tinédzserek. Nálunk egyébként Macintos gépek voltak akkor, egy ilyen nagyon... Tök igaz, jó? No. Speciális suliba jártam. És... Ja, akkor értem. Ezért tuningoltad a sajtos kubit, nem? Kavari, ezt nem kellett volna. Na, ezt nem kellett volna. Ja, igen. Ja, mert hogy a Balázs egy suliba jártam. Igen, nem. Ráadásul. Mindenket elvégeztétek? Igen. Én Gyurmából doktoráltam. És senki nem szólt, hogy talán nem oda kéne, hogy járjatok. A középiskolában volt, és az a lényeg, hogy valami pályázaton nyertek Macintos gépeket, ami nagyon hasznos volt, mert se semmiféle Office, se semmiféle olyan program, amivel valaha életedben aztán találkozni fogsz, nem volt rajta, a Photoshopot kivéve. Viszont a Photoshopot se előtte, se utána, vagy nem tanulta senki. Se utána. Hát igen, rajtam kívül mondjuk én használtam. Nem úgy nem tanulta, hanem nem tanította senki. Tehát, hogy... Igen, úgyhogy a nagyon komoly számítástechnika óra, hiszen hát most Macintosra mit lehet tanulni, semmit. Tulajdonképpen abból állt, hogy mindenki megnyitotta a Photoshopot, abba az egyetlen egy előre beállított stock föld képet, ami a földbolygó kiterített terepő ilyen domborzata volt, és a brush tool 70%-os elmosással tulajdonképpen végigmentünk rajta, és akkor tönkreteszem a földet, nem? Hát, hogy igen, tehát, hogy mekkora nagy, mit tudom én, mi van, tudod, ilyen káosz, vagy tűz, vagy mit tudom én, és így ezzel játszottunk, igen. Hát az... Tehát akkor ti nem csésztetek, tehát... Nem. Nem. Sajnos mi nem. Az a következtetés, hogy nem csésztek. Ezek a mai fiatalok. Ja, még és izé a Tétova Teve klubban regisztráltunk magunknak virtuális tevéket. Jó, gyerekek, én emlékszem! No, az volt! És ha meghalt, hallod, ha meghalt, akkor 400 forintért SMS, plusz még 1500. SMS, azt nem tudom, újra azt nem érezheted. Én nekem nem halt meg soha a tevén, mert én jó teve tartó voltam. Igazi pénzéhes teve volt akkor. Én egy hétig foglalkoztam vele, aztán... Ez milyen teve, aki pénzért kell felérted, rosszabb, mint egy nő. Hát, igen, mert az meg pénzért fekszik, mert na jó, mit ennyi, fiú! Elnézést kérek, minden... 16 perc! Igen, minden hölgy hallgatótól elnézést kérek. De nehéz az iskolatáska, amikor így próbálom moderálni az adást. Egyébként csak finoman szeretném megjegyezni, hogy van egy vendégünk, aki egyetlen egy beszélgetés téma miatt van jelen gyakorlatilag, és hogy így... Miért van? Amit befejeztünk. amit kidoncsoltunk. Szia, Tomi. Jó, beszéljünk picit egyébként. Hát köthető nyilván a téma. De hát én most... a csalásoknál akartam rákérdezni, mert hogy te ugye ilyen... Én nem tudom, hogy fejlődni, hogy kell csalni mesét. De hogy te ilyen nézed így a cheatereket és így jelengeted, vagy te mit csinálsz egyébként? Én Overwatch videókat csinálok igazából, ami annyit takar, hogy egy ilyen bizonyos őrség a cségon belül, ami annyit jelent, hogy ha megvan 150 nyert versengőt egy accounton, és elérsz egy Nova 3-as vagy Novás rangot, akkor megnyílik egy ilyen plusz opció a cségódon belül, ami egy Overwatch-nak hívják végül is. És akkor ez úgy működik, hogy... De várj, nekem ilyen nem, miért nem volt akkoriban még? Téged ez nem fenyeget. Elég aktívan kell játszani, és nem válogat be mindenkit ez a Valve, ha jól tudom, ők válogatják ki az embereket. Aha. Igen, tehát nem ilyen automatikusan nyílik akkor meg. Igen, és akkor igazából ezek az emberek, mint például nekem is van egy akkom, én ezeket az ember, akiket mondjuk ti bereportoltok, azokat ezek az Overwatch-ok megkapják, mint videó. És ezeket a videókat mi Overwatch-erek a cségon belül le tudjuk tölteni. És úgy nézzük ezt a videót, mint egy ilyen úgynevezett admin. És akkor, ha úgy vége van ennek egy ilyen videónak, amit végignéztél, akkor a végén el tudod dönteni, hogy szerinted most ő aimozott, vagy VH-zott, vagy radarozott, és akkor ezt szépen be tudod pipálgatni, és el tudod küldeni. De azért ezt így néztem, hogy neveket nem ad ki, meg akarunk. Igen, igen, szóval tehát, ilyeneket így, ez annak mind... a játékosnak, akit reportoltak egyfolytában, annak az volt a neve, hogy The Suspect. Tehát, igen. Hogy így... ezzel van egy vicces sztori, amikor kommentben megkérdezte a srác, hogy Tomi, az miért van, hogy minden Overwatch videóba a Suspectet nézed? És akkor hát így, jó, rendben, oké. Okay. Ő nagyon rossz. Sokat jelentgetik. Hogy, tudod, ez így, igen, miért nem lehet, de Tomi már mást is néz, miért csak ugyanazt az Tomi, embert? Tomi, kérdezhetek? Nyugodtan. Te ezt jó dolognak tartod, hogy emberek döntik el, hogy a másik ember csal vagy nem? Hát miért kinek kéne? Megmondom. Majd aztán megmondom, hogy miért. De légy szíves, válaszolja. Igazából szerintem, véleményem szerint van nagyon sok olyan Overwatch, aki nem is csinálja ezt az Overwatch dolgot, mások nem is veszik komolyan, de igazából, hát na, ha megnézel egy-két olyan videót nálam, akkor igazából nagyon nehéz eldönteni, hogy most ez az illető. Pontosan ezért kérdeztem. Mondjuk én megnéztem az egyik videódat, és abban az volt, hogy a csávó, tehát így, ahogy így lehetett látni, hogy a map, mert ilyenkor így látszik mindenkinek a körvonala. Igen. És ahogy mit tudom én, bement, ott AWP-vel állt a csávó, és nézte az át, ahogy a map másik felén átfordultak B-re, akkor ő is rögtön átfordult B-re. Még az infó se érhetett el odáig, olyan gyorsan, érted? Tehát, hogy annyira lehetett látni, meg előre-elő, ugye, meg tudja, hogy hol fog állni. És nagyon jó ebbe a videó, miközben nézed ezt a videót, hogy van egy olyan opció, hogy nyomsz egy Shift F2-t, és bebírod lassítani a játékot, miközben ő játszik. Szóval, mit tudom, látom falon át, hogy épp ki fog jönni a srác, ez egy ilyen plusz opció ebbe az Overwatch-ba. Ez az X-ray, hogy... nem? Igen, ez az X-ray. Hát, nekem is plusz opció a játékban. És akkor mit tudom, én látom, hogy pont jön ki a... VP-zik a srác, és akkor látom, hogy pont fog átugrani, és akkor belassítom a játékot 10%-ra. És akkor nagyon szépen lehet látni, hogy most ő előrelő, vagy éppen, érted, most csale, vagy nem. Ez mondjuk jó dolog. Na azért kérdeztem, én egy hatban még Humbéjel admin voltam, és tudom, hogy néha baromi az nehéz eldönteni. Volt egy magyar banlista, amit magyar szerverekre tettek föl, és ott is volt egy ilyen párfős admin társaság, főleg régi, meg főleg jó játékosokból, akik nézegették a demókat, amiket lehetett venni bárhol, be lehetett küldeni, és akkor ők eldöntötték, hogy ugye fölkerülne a banristára az illető, vagy nem. És hát ez működött egy ideig, először még egészen jól, aztán elkezdődtek azok a dolgok, hogy ha valaki olyan tette föl, akiről tudjuk, hogy megbízható, akkor már többen úgy rányomtak, hogy hát igen, szerinte is csal, meg hogy meg se nézték, de rányomtak, hogy szerinte is csal, mert mondjuk játszottak már ellene, és olyan érzésük volt, és a végén igen, teljesen elment egy ilyen rossz irányba az egész. Vannak felelőtlen döntések igazából, én láttam olyan srácot. Ki az, aki, tehát igen, igen, elő, persze, elő. Persze, tehát ebből a szempontból jó, meg abból a szempontból is nagyon jó, hogy ugye be tudod lassítani, meg... Pontosan. Látod a teljes játékteret, látod a teljes térképet, ebből a szempontból sokkal jobb, de az emberi tényező itt sem kiküszöbölhető. Igen, hát igazából mindenki téved, szóval, de mit akartam ebből kihozni? De erre van egy olyan opció, na, de egy reporter vagy hogy... egyszer nem elég, nem, akit... De van egy olyan, opció, hogy nem vagy benne biztos, hogy cheated, de úgy tűnik, meg van olyan opció, hogy biztos vagy benne, tehát hogy azért így a végén van valami erdőjén. Igazából úgy van megcsinálva ez az egész, hogy csak akkor írja is a Steam, vagyis a cségon belül, hogy csak akkor tedd rá a voksodat, hogyha 100%-osan biztos vagy benne. Szóval, ha úgy teszed rá, hogy hát nem is tudom, megkérdezem anyát, tudod így, akkor mutatok, van egy olyan opció, hogy... És egyébként mondjuk én... Mondod a rágban! Mondod a szemét! Mondjuk én ezzel sem vagyok egy kicsit kibékülve, csak hogy kötekedjek, hogy Nova 3-asok már csinálhatnak ilyet. Szóval... erre is tudok egy példát hozni, például a magyar Chasing-ben volt egy ilyen, hogy majdnem válogatottba került egy csaló, és nála az volt, hogy egyszerűen behazudta, hogy egy régi játékos, ellenőrizni valamennyire le lehetett, de olyan infók voltak, hogy hát tényleg ő az, és bekerült egy viszonylag jó csapatba, tényleg nagyon jól is játszott, és szerveztek egy meccset az akkori válogatott ellen, tehát az akkori 1-6 válogatottunk ellen, és hát a válogatottat elverték, és több mepen is elverték, stb. És miután már nem volt, tehát miután vége lett a meccsnek, és csak úgy lövöldöztek a pályán, ugye a demót vette tovább a szerver, és egyszer valaki végignézte, és ott lebukott a srácaimmal. Na, az igen. És, hát ez és a... tényleg már addigra körülbelül minden top játékos, aki Magyarországon annak számított, már megnézte, nem tudták eldönteni, mondták, hogy gyanús, de nem tudták rámondani, hogy csal, és egy ilyen bukott le. Igen, hát ugye voltak ezek a csalók, a kukli, stb. Ilyenek, azok a workshopon keresztül importálták be a LAN-okra az aimbotokat igazából, szóval ők még azt is megkockáztatták, hogy LAN-on csaltak. Igen, igen. Úgyhogy ezek a fiúk nem szórakoznak, de visszatérve ugye az Overwatch-hoz, hát igen, szóval mondta valamelyikötök, hogy ez a Nova 3-os rang nem elég. Nem tudom, melyikőtök mondtam. Én mondtam. Hát megmondom neked az őszintét, nekem körülbelül 3000 játszott órám van, addig a legnagyobb rangom, amit elértem, az a Supreme volt, és hát igen, szóval én nem gondolom azt, én most ne értsétek félre meg semmi, én nem akarom leírni a novákat, de szerintem vannak a nova játékosok, akik még nem rendelkeznek akkora játékbeli szakmai tudással, hogy ő most el tudja dönteni, hogy akkor ez a csávó most tényleg ilyen jól játszik, vagy pedig félrehord neki egy kicsit az aim. Ez egyébként az a teljesen egyetérték, mert én igazából nem vagyok egy jó játékos, ezt nyilván lehet tudni meg látni, és ugye mostanában szoktunk így a... Stream, igen, most már hirdetjük stream, is, hogy nem streamelni, játszani. Meg mit tudom én, de hogy attól függetlenül, hogy gyakorlatilag csak helyezkedni tudok, meg forgolódni egyik pontról a másikra, attól függetlenül én voltam AK2-be is, és azért közel a fenekébe sem vagyok egy olyan embernek, aki úgy igazán értene hozzá. Tehát főleg nem egy Nova, aki eljutott Nova 3-ig, érted? Tehát én láttalak, Alex, amikor most ma játszottunk ugye két gémet, én néztelek téged, hogy hogy játszol igazából, amit mondtál is, hogy normálisan helyezkedsz meg, ilyenek infók is jók, amiket nyomatod, én azt vettem nálad észre, hogy egy kicsit ott a lövés technikával van probléma. Azzal van probléma, azzal nagyon sok probléma van, tehát viszont ma, tehát így Call of Duty-nak hívják. Viszont ma volt két darab USP headshotom egymás után, és nem voltam utolsó, csak egy meccsen. Az egyből. Nem! Hanem a második meccsen utolsó előtti voltam, mert valakit sajnos kikkelni kellett. Sajnos pont volt az utolsó. Szóval mit lehet egyébként tudni, hogy valaki csal? Mármint milyen ilyen... Mármint játék közben? Aha, úgy, persze, de Rossz Bence beírta, hogy Tomi a vakáció szervező. Jaj. Ezt ne csinálj. Igazából játék közben nagyon nehezen lehet eldönteni, de hogy ha valakiről leri, hogy már csal, az inkább a játék vége felé lehet meglátni. Szóval ezek a tipikus divatcségósok, amikor bemész egy versengőbe, és akkor megy a bemelegítő, és akkor már bemelegítőbe azt látod a cseten, hogy GG, well done cheater, szóval azoknak nem kell hinni, mert ott igazából egy bemelegítő alatt nagyon nem tudod eldönteni, hogy most csal az illető, kivéve, hogyha az megy, hogy puf-puf hecsat mindenkinek. De ja, meg igazából kezdőről ami ma már ment egy párszor. Tehát igen, hogy... szóval a játék végén ott derül ki nagyon csúnyán, hogy most valaki csal, de manapság inkább már versengőkben inkább a radarosok és a VH-sok az elterjedtebbek, úgy nagyon aimosok már nem nagyon, mert az hamar ki lehet szúrni egy Overwatch-en például. Elég, ha rányomnak egy pár reportot. Már egy pár Overwatch megnézi, látja, hogy rángat a célkereszt, azonnal banolnak. Viszont a VH vagy a MAP az azért más, mert ott ugye nézni kell, meg ő is próbál úgy játszani, mintha nem tudná. De igen, de az, ami ma volt, az azért egy kicsit vicces, amikor nálunk van a bomba, elvittük a bombát négyen. Hogy volt, Alex? Elvittük négyen a bombát B-re? És négyen ott volt a csávó. Igen, ott volt a csávó, átmentünk, akkor de egy sunyiba, tehát úgy, hogy két ember még ott maradt és lőtte B-t, átforrogtunk a másik helyre, és rögtön ott volt mindenki, vágod. Igen, tehát, és a két ember meg simán besétált B-re, és üresen volt a szájt konkrétan. Úgyhogy a viccesek van ezek ez így, de egyébként egy ügyesebb játékos, egy radar hacker sokkal veszélyesebb, mint egy VH-s. Hát nagyon is, igen. És főleg, igazából, hogy a radar hacker nagyon nehéz kiszúrni, mert ugye falon át nem feltétlenül néz rá az a meg az a baj ebbe az Overwatcher-be, hogy nem hallod az infót. Mert az nagyon-nagyon sokat segítene, például ha láttatok már ilyen Overwatch-ot, abban csak igazából se a chatet, semmit nem látsz, csak maga a játékot, amit nyomatnak, meg ugye a radart, meg a statokat. Igen, mert hát a legtöbb ember, mint ahogy tudjuk, TS-en keresztül játszik. Tehát, igen. Hogy még ha az lenne, hogy közvetíteni amúgy a voice chatet, amit a játékban van így felvenni, én... akkor azt mondom, hogy talán, de hát nem abba beszélgetnek általában az emberek. Tehát, hogy... Én tapasztaltam olyat, nekem is van egy TS-em, oda jártak fel nagyon sok fiatal cségózni, és néha bementem a szobába, hogy mit csinálnak, és végig az ment, hogy egy játékos radarozott, és ahogy meghalt, vagy épp ment, egyből ment, hogy B fele megy a bomba, és akkor így, és azt nagyon nehéz kiszúrni Overwatch-ba, de annyira azért nem, mert lehet látni, hogyha mit tudom én, megy a bomba, látod a radaron B-re, és akkor négyen állnak B-n, szóval azt nagyon, nagyon ki lehet szúrni. Abba a pillanatban forognak, ahogy elindul a bomba, tehát... Fura ez amúgy, meg egyébként van egy szolgáltatás, én nem tudom, hogy erről tudtok-e, de hogy ilyen, mit tudom én, havonta $3.99, és akkor ez egy ugyanolyan ranked meccset indít, csak tehát egy külön szervereken, az ő szervereiken, és külön rankrendszerrel, tehát hogy nem hivatalos, hanem ilyen másodlagos. Erről tudtok valamit, vagy te voltál ilyenben? Én ilyenről nem tudok, de visszatérve még a csalásokra, még annyit megjegyeznék, hogy ugye ezeknek a nagyon sok olyan csalás van, ami ugye fizetős, és ezeknek a nagy részét maga ez a cég csinálja, aki csinálta a cségót is, mert ebből nekik hatalmas bevétel van. Nem véletlenül van az, hogy fizetsz mondjuk 10 eurót egy hónapra ezért a csalásért, és... Kaveri megint bekapcsolta a Counter-Strike-ot, ahogy elkezdtünk mondani, hogy igen, mert közben a konfigot beraktam. Mármint a hang konfigot, hogy mit jelentek ki belőle, Kaveri? 0.4-re írd át a mixert. Jó, oké, köszi. 0.40-re, nincs mi. Visszatérve, igen, szóval azért nem banolják az ilyen wallhackereket, mert nem szűri ki a vak. Mert az a cég csinálja a csalást, aki csinálta maga az anti-cheat-et a játékhoz. Mondjuk én azt úgy képzelem el, hogy így jövőben, hogy ez még nehezebb legyen, hogy mit tudom én, szerverről fog indulni a játék, és az összes fájlt fogja ellenőrizni, amikor már megoldható lesz, meg mit tudom én. És ugye, hogyha valami eltérés van két fájl között, akkor ott rögtön tudni lehet, hogy valami gáz van. Mert nyilván a programba bele kell írni, hogy valami olyasmit csinál, amit nem csinál alapból. Ezt nyilván erre lakatunk. Ezzel az a baj, hogy ezt maga az a cég csinálja, aki a játékot. Na, most komolyan a Valve csinálja a... Igen, hát nem hiszem, hogy a Valve, de mondjuk az olyan emberek, akiket kirúgtak így a Valve-től, tudod? És akkor hát, figyelj, sokat dolgoztunk, hogy csináljunk már hekket! Igen, nem véletlenül van az, hogy már olyan szintű hekkeket is árulnak az interneten, hogy rendes login panelval, szóval rendesen be kell regisztrálni, és csak úgy működik a hack, ha rendes jelszavaddal belépsz, és ha jól tudom, akkor a gépednek az ID-hez van, vagy nem tudom pontosan mihez van kötve, szóval, hogyha te mondjuk Alex megveszed, és azt mondod, Tomi, nyugodtan használd, megvettem egy hónapra, hackelje az akkoma, nem bírok belépni, vagy nem bírok belépni az akkoddal, mert hozzá van kötve az ID-hez. Aha, hát ez... És ha mondjuk olyan kell raknom a gépet, tehát hogy így, akkor így ennyi van. Általában a megadresszed. Általában alap, igen, meg az vagy ahhoz van valami. Igen, valami ilyesmi ez van kötve igazából. És igazából én azt csinálnám, ugye úgy vannak ezek a bannolások a cségóba, ugye a vak az, most nem akarok hülyeséget mondani, de az örökös. Igen. És az utána van az teljesen örökös. Igen, és akkor nincsen traded meg semmi, és van az Overwatch-ban, ami általában egy éves szokott lenni. És akkor az egy év után újra, nem. Nem csak annyi, hogy belépsz a játékba, és nem tudsz játszani. Az egyik videóban úgy játszottunk, hogy az egyik csávónak ilyen kétszeres eltiltása volt már, és ja, úgy játszogatott. Így vicces volt úgy játszani ellene, hogy tudod, hogy hát igen, ha valaki másodszorra visszajössz, igen, tehát hogyha most kétszer megbuktál, akkor hadd ne higgyem már, hogy harmadszorra nem. Azokat szeretem, én is szoktam ilyen vakkosok ellen játszani, és akkor írják nagyba csetem, hogy csak kódba banoltak, szóval nem érti, hogy igen, meg miért pattogsz. Mi az a privát profil. Igen, igen. Igen, ez a csaló vagyok, de ez most neked nem releváns. Kölcsön kaptam ezt az aktot. Igen. Igen, igen, a legjobb csaló kifogások, csaló, igen, a csaló, öcsém... Vacsuganadó. Igen, öcsém odaült a géphez, és letöltött egy csalást, és belépett a izé, belépett a játékba. Igen, én meg iszi, úgy hagytam a TeamViewer-t, és haverom úgy gondolt, hogy igen. Addig cheatel egyet. Igen. Úristen, igen. Igen. Évek során tudod hány ilyen szar kifogást hallott. Én is hallottam már egy párat. Anyám üzlés, ő cheated. Igen. Én ezeket a bannolásokat úgy oldanám meg igazából, hogy azt is alaplap idére. Szóval fognám, kibannolnám, a szavasz, játssz a másik játékkal, barátom, ha elrontod több ezer embernek a játékkal. Kitépni a falból a netkábelt, ne csaljál! De kajak, hogy bekapcsolnád a gépet, és így direkt túlfűtené, tudod, a videókártyádat, és így leégne. Persze, és mint a szellem a gépbe megrázna a mikró, nem? Mert izgalmat föltöltöttél egy... nem is rossz ötlet. Egyébként nem rossz ötlet, igen. Na jó van, srácok, érdekes a téma, ettől függetlenül Tomi még utoljára mondd már meg, hogy mi a csatornád, csak kíváncsiságból. Be is linkelem. El tudom neked küldeni, ide TS-re? Igen. Aha. Akkor nálad ilyen Overwatch-es videókat lehet nézni? Nálam igazából én gameplay videókat csinálok, de leginkább Cségóval foglalkozok, de hogy megmondjam nektek az őszintét, heti két live-ot szoktam tartani, és abban igyekszek olyan tippeket adni, úgymond kezdő játékosoknak. Vagy, mint így összesen így megy. Igen, azt akartam mondani, mert írtad nekem, Tomi, hogy így, hát így, mert így beszélgettünk Steam, és akkor hát napi egy videó a cél. Hát én meg így ülök, tudod, így a heti egy videó, most így, aha. Nem, igazából nem, heti 6-7 videó szokott lenni két live-val. És úgy szoktam, hogy a live-ba igazából bárki jöhet rang nélkül, nekem is van körülbelül 9 cségó akkom, és akkor az igényszerűen én is olyan szintű akkal jövök, és akkor próbálok segíteni. Ezért kezdtem el ilyet is például, hogy Cségó Suli van egy ilyen sorozatom, és abban próbálok olyan tippeket adni játékosoknak, amitől... Igen, tehát nekem például nagyon tetszett, amikor mutattad az Overwatch-ot, tehát én uh-huh. akkor gondoltam azt, hogy erről lehetne beszélni, mert rohadt érdekes volt, ahogy tényleg lehet látni, hogy ugye hogy viselkedik egy cheater egyébként, és ugye tanulni is lehet belőle, mert hogyha ezeket felfedezed úgy, amikor játszol, akkor már tudod, hogy miről van szó, és akkor jelented. Persze. Figyelj, én szerintem most így megelőlegezzek egy olyat, ha van kedved, akkor tolhatunk egy ilyen podcast-es csé. Bár mondjuk Lali nem tudom addig mit fog csinálni, bannolni. Én egyszer lépett be 15 igen. percre, aztán azóta törölte. De figyelj, de Lali, tehát így bejött Counter-Strike-hoz, és úgy törölte le Steamről a játék, hogy a Steam ki se írja, hogy ott van. Tehát, igen, hogy tehát az, ő volt bele van égve a monitorban. Is kitörölte, igen. Tehát hogy csinálhatunk egy olyat esetleg, hogy próbálsz majd így kicsit mutogatni, hogy jobbra-balra merre, tehát hogy mik azok, amiket így érdemes betartani. Most nyilván tudjuk, hogy mindig mindenki mindenhez ért, főleg ugye Magyarországon is, majd lesznek izé. Mindenhoz jobban ért. Igazából... Mindenhez jobban ért, igen, de hogy mi elmondhatjuk, hogy mi nem. Tehát, hogy én ma játszottam Tomékkal, Zsoltival, stb. És azért tehát nekem is mutogattad, hogy oda dobjam a gránátot, mert akkor oda fog is akkor. És közt én meg amúgy is jegyeztem. Még egy, ami nagyon fontos esetleg a nézők közül, akik játszanak Cségóval, nektek is mondom, ha a meccs elején vagy meccs közben felhúzod magad a játékon, nagyon-nagyon erősen befolyásolja a jövőbeli játék. Igen, hát mondjam, ezt sajnos játszol. Tapasztaltuk szerintem. Szóval ez körbeli már rendszeresen lehet első látni. Pár körben, ha felhúzod magad, és ugyanszor rohadjál, így játszol, akkor utána nagyon nehéz lesz nyerni. Igen, hát ez ma a Zsolti, aki az elején nem tudom, ki ismeri esetleg Enzo barátomat. Igen. Ha neki ezt így tömbösítve tudnád, majd mit tudom, hogy ilyen vízkeretben átadni. De az se jó, hogyha ilyen, most csúnyát fogok mondani, de ha ilyen Menses jellegűen játszol, mert például Varázsló Zsolti úgy játszik, de tényleg, hogy így az első két kör így énekelget, it's my life, ez az, láttad milyen fejez? A másik két meccs, az meg, hogy rohadtál meg, hogy tehát igen, tehát én például megpróbálok egyfolytában nyugodt lenni, kivéve amikor harmadik körbe már üvöltesz, hogy nehonnan tudja! Persze az egy hit. Annyira próbál nyugodtan. Ez a végigfutott B-házat, de levár! Igen. Nem tudja! Honnan tudja, és ezért is az előző live-on annyi volt, hogy egyik voltak a kommentek. Köszönjük Alex, ebből a live-ból megtudhattuk, hogy a P90 üvöltésre indul. És így mondták, hogy amikor Alex üvöltött, akkor működött, amikor nem, akkor nem. Tehát, igen, hogy... Alexnak csak üvöltésre adja a fejes. De amúgy visszatérve erre a higgadt hozzáállásra a játékhoz, nekem van egy unokatestvérem, Ricsi. Ő igazából úgy szokott elkezd már... Alexnak elmeséltem, önálló úgy indul egy cségú verseny, hogy elmegy a bemelegítő, és ugye jól tudott, a K-ba lehet beszélni. Akkor tudod, így elkezdjük az első kör, és így annyit lehet látni a játékban, hogy Ricsi nyomja a K betűt, és egyszer csak ennyit lesz, hogy GO E! GO E! Jó, hogy ő már ez az előre ideges típus. Igen, ez a GO E! Tehát aki már eleve azt feltételez, hogy mindenki fogyatékos lesz, aki ezt egyébként nagyon el tudom érezni, akkor, én többek között ezért töröltem le a lúgot. Beletrappol egyet, és így noob, oh my god, és akkor már volt kikkel, tudom már, hogy a volt kik. Igen, és az első körben már megy a GGVP. Igen, tehát én ezért van az, hogy mikor négyen vagyunk, kezdjük el, jó lesz egy izé, mit tudom én, egy orosz vagy lengyel sráccal játszani, mondom, lesz ki cívni. Várunk valamit. Igen. De egyébként olyan aranyosak Alexik, még mindig vannak ezek az optimista megszólalások, amikor hát úgy 9-2-re megy az enemiért, de kettőt tudunk maximum egy körbe lelőni, és akkor jó lenne fölhozni döntetlenre. A kis naív. Tudod, és akkor így melléd áll valaki, és így megsimogatja a fejét. Igen, és tudod, így látod az enemi, hogy már nem tudnak olyan szar fegyvert venni, hogy ne lőjenek agyon. Azért ez biztos, mert ma majdnem sikerült egy ugyanilyen meccset felhozni, csak hát 14-16 lett a végeredmény, de közel volt. Tehát, hogy... Meg itt is a majdnemen van a hangsúly, ezt hiszem. Jó, de a pozitív gondolkodás nagyon fontos. Csak úgy, de honnan tudja? De lejött! Igen, én így szoktam egyébként játszani, de utána eltelik egy perc, és én nagyon nyugodt vagyok, és így mondom Zsoltinak, így varázslós Attinak, te idegeskedj, nyugalom, meg lesz szalsz, tudod, csak eltelik egy perc, ha honnan tudja! Az volt a legjobb. Mi játszunk, tehát... Season-en játszottunk, Alex fogja bét, és így megy oda, ugyanahoz a falhoz áll minden körbe, igen. És minden körbe annyit lesz, hogy honnan tudja? Jön a B! De most ultra B! Egy golyós Edi, honnan tudja? És minden körbe ugyanott áll. És az eneminek már megjelenik egy ilyen tooltip, tudod, és így betegyel. Te tudod, ilyen VH-san így még be is karikáz a falon keresztül, hogy valószínűleg megint ott áll a hülye gyerek. A és úgy gondolsz, hogy a falnak fordulsz, és kilóg a hátsó felett, tudod? Na jó, viszont srácok, abba kell hagynunk a mai podcastet. Hangoskodás, igen. Úgyhogy egyelőre ennyi volt, de akkor Sirius meg csinálunk szerintem egy ilyen cségó különkiadást. Milyen volt ez a podcast? Magával ragadó. Mi szoktuk mondani, hogy ez egy jó podcast volt, de azt mondták, hogy gáz, úgyhogy most Sirius, milyen volt ez a podcast? Magával ragadó. Tomi, milyen volt ez a podcast? Én élveztem, köszönöm, hogy itt lehettem. Mi is, jó, köszi. Hát a standard duma. Soha többet nem jövök. Ilyen kütyözzek, user was banned from the server. Egyébként 10% a nyereményadó, nem 150. Így a végére. Sziasztok! Nem, biztos, hogy nem 10%. 10% Magyarországon nincs olyan adó, ami 10%. Ezt így nem vakon. Ez most nézik a nézők a podcastet, más 12%. Elkönyvelem, hogy abban lehet, hogy tévedtem, de tuti nem 10%. Hanem 110. Na jó van, kösz, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk, szavaztok! Sziasztok!